इन्नु शारादो अन्ति देवा यतरा नश्चकराजरासन तानु नाम्मा पुत्रासो यतरा पीतारो भवन्ति मानो मध्यारी रिखाता युर्गन्तो हो तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरायाः दिवि वा चक्षुरा ततं मा त्रीणि पादाभिचक्रामे विष्णुर्गोपादाभ्याः अतो धर्माणि धारयन्ना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री भगवते व्यास नारायणाय नमः। शिवो भाव प्रजाभ्यो मानुखीभ्यस्त्वमङ्गिरा माद्या वा पृथिवी अभिशोचीर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतीन्ना। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राजा रामचन्द्र भगवान की जय। गो माता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृशुंभमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक

ब्रज कामद सुरभि वन में जड़खोर महागोष्ठ की अधीश्वरी सवत्सरा श्री कामधेनु गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में एवं विराजमान सभी पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में रस ब्रजवास महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको इस गोष्ठ में बैठ करके मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भगवत कृपा से जिस पद का हम स्मरण कर रहे थे उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। इस बार श्रावण मास का आरंभ ही सोमवार से ही हुआ और ये श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। हमारे महाराज जी कहते थे कि काशी में तो जब महाराज जी पढ़ते थे तब की बात, बोले काशी में तो अंग्रेजी शासन था, होटलें तो उस समय भी थी, तो होटलों में भी अन्य क्षेत्रों में होटलों में भी सोमवार के दिन अन्न किसी को नहीं दिया जाता, श्रावण के सोमवार सब जगह फलाहार ही मिलता था। सतुआ बाबा का स्थान, वहाँ सतुआ नहीं मिलता था उस दिन, सदावर्त सतुआ के सतुआ अन्न है। तो आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। हम लोग भगवत कृपा से जीवन का चरम लाभ इस दिव्य सत्संग के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। पहले हम पद का उच्चारण कर लें और इसके पश्चात सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम सकल सौभाग्य सुख खान जिय जानि षठ मान विश्वास वद भेद सारम कौशलेन्द्र नव कंज नीलाभ तनु मदन रिपु कंज हृदि चन चरितम जानकी रवन सुख भवन भुवनैक प्रभु समर भंजन परम कारुणिकम दनुज बन धूम ध्वज पीन आजानुभुज दंड को दंडवर चंडबानम अरुण कर चरण मुख नयन राजीव गुण अचन बहुमयन शोभा निधानम। लोभ अतिमत्त नागेन्द्र पंचाननम भक्त हित हरण संसार भारम केशवम क्लेशहम केशपन वंदित पद द्वंद्व मंदाकिनी मूलभूतम सर्वदानंद संदोह मोहापहं घोर संसार पाथोधिपोतम शोक संदेह पाथोद पटला नीलम पाप पर्वत कठिन कुलिश रूपम संत जन काम धुक धेनु विश्राम प्रद नाम कलि कलुष भंजन अनूपम धर्म कल्प द्रुमा राम हरिधाम पथि संबलम मूलमिदमेव एकम भक्ति वैराग्य विज्ञान शमदान दम नाम आधीन साधन अनेकम तेन तत्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वं कृतं कर्मजालम येन श्रीराम नामामृतं पानकृत मनीष मनवद्य मवलोक कालम मनीष मनवद्य लोक कामवलोक्य कालम स्वपच खल भिल्ल यवनादि हरि लोक गत नाम बल विपुल मति मल न परसी त्यागी सब आस संत्रास भव पास असि निसित हरि नाम जपु दास तुलसी निसित हरि नाम जपु दास तुलसी। इस पद्य के कल चार चरण हो चुके थे, चार छंद हैं, नौ बोल का पद है, नौ चरण है पद में कुल। केशवम क्लेशहम केशवम क्लेशहम केश वंदित पदद्वंद मंदाकिनी मूलभूतम केशवम। जिन भगवान श्री राम का नाम केशव है, जो समस्त क्लेशों का नाश करने वाले हैं और केश वंदित पद द्वंद केश, अब देखो है तो हिंदी की रचना लेकिन इतना ऐसे शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है कि संस्कृत भाषा का बोध न हो प्रवेश न हो तो अर्थ लगना ही बड़ा कठिन है। केश वंदित पद द्वंद, अर्थ क्या होगा? केश माने कश्च, ईशश्च, केशः, क माने प्रजापति ब्रह्मा और ईश माने भगवान शिव। कश्च ईश्च केशः है, का और ईश, का और धन ईश, कौन सी संधि हुई? आप लोग जय नारायण दास जी से व्याकरण पढ़ते हैं, कौन सी संधि हुई बटुको बताओ भाई? का और ईश है, हैं? गुण संधि हुई, अधेंग गुण है, बाय है, अधेंग गुणा तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, आद गुणा, ये गुण विधायक सूत्र है, हैं? गुण संधि विधायक सूत्र, ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। तो क माने ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा, और ईश माने शिव, इन दोनों के द्वारा जिनके दोनों चरण कमल वंदित हैं, अर्थात ब्रह्मा जी और शंकर जी भी जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों का अर्चन करते हैं, मंदाकिनी मूलभूतम, मंदाकिनी भगवती गंगा, उनकी उनके जो मूलभूत हैं, अर्थात गंगा जी के उत्पत्ति स्थान हैं, जहाँ से गंगा जी प्रकट होती हैं। और कैसे हैं? सर्वदानंद संदो, सदा सर्वदा जो आनंद के संदोह हैं, संदोह माने असीमित आनंद को, निरतिशय आनंद को, अथवा आनंद के समूह को संदोह कहते हैं, आनंद के जो समूह हैं। और कैसे हैं? मोहापहम, मोह का अपहरण करने वाले हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की मूल, सारी व्याधियों की जड़ मोह है, इस मोह को दूर करने वाले हैं। अब देखिए, भगवान ने बाली बध कर दिया, तारा अत्यंत विकल होकर के, व्याकुल होकर के दौड़ी हुई आई और बहुत अधिक रुदन किया तारा ने। तारा के रुदन को देख करके वहां जितने लोग थे सब विकल हो गए, विषाद में भर गए। वाल्मीकि रामायण में तो कई श्लोकों में तारा ने विलाप किया है। अब ये जो शोक होता है ये मोह के कारण होता है, मोह न हो तो शोक न हो। तो सबको विकल देखकर, तारा को विकल देख करके भगवान श्री राम ने तारा को उपदेश दिया। तो कितना लंबा चौड़ा उपदेश दिया? 18 अध्याय सुनाए गीता के? नहीं सुनाए, बहुत लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। केवल इतना कह दिया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रकट सो तनु तब आगे सोहा, जीव नित्य कही लग तू रोवा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंचभूतों से निर्मित देह है और वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीवात्मा तो नित्य है, परमात्मा का अंश है, तो उसके लिए तुम्हारा क्या रोना। कितना भगवान उपदेश दिया पर किया क्या, लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दिया। उसके मोह की चोरी राम जी ने कर ली। गोस्वामी जी के शब्दों में, तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीनी माया। तारा को विकल देखकर राम जी ने ज्ञान दे दिया और माया हर ली। ये माया क्या है, मोह माया, इसलिए कहते हैं मोह माया। अरे बड़े मोह माया में फंसे हैं, तो मोह माया जोड़ा है इनका। तो ये भगवान श्री राम कैसे हैं, ये अपने शरणागत के मोह का अपहरण कर लेते हैं। जब मोह दूर हो जाता है तब क्या हो जाता है, गोस्वामी जी के शब्दों में, आवत हरस न जात स्नेहू राम भगत कर लच्छन एहू। मोह रहित जो महापुरुष होते हैं, आ गया तो बहुत हर्ष नहीं और कोई चला गया तो फिर बहुत रोते गाते नहीं। गया तो गया, जाने दो, आया तो आया, गया तो गया। न आने में हर्ष है और न जाने में विषाद है, यही भगवान के भक्त का लक्षण है। तो ऐसे भगवान श्री राम मोह का अपहरण करने वाले हैं। और कैसे हैं, घोर संसार पाथोधिपोतम। इस संसार का विशेषण है घोर। घोर माने अत्यंत भयानक संसार जो सागर है, इसलिए संसार सागर इसको भयंकर कहा गया कि इसमें बड़े बड़े ग्राह रहते हैं, कामक क्रोधादि बड़े बड़े भयंकर ग्राह रहते हैं। बड़े बड़े तिमिंगल रहते हैं, तिमिंगल जिसको वर्तमान में समय में लोग ह्वेल मछली कहते हैं। तिमिंग एक संस्कृत में तिमिंगल, एक तिमिंगल गिल भी है, तिमिंगल गिल। तिमिंगल गिल का मतलब होता है ऐसे ही एक तिनहुजे खाएं, तिमिंगलों को भी निगल जाने वाले। ऐसे ऐसे इतिहास सुने गए हैं कि परदेश से बड़ा विशाल जहाज आ रहा था, समुद्र में भटक गया था, बड़े परेशान थे, सबको इच्छा थी कोई टापू मिलता तो कुछ दिन जहाज रोककर विश्राम कर लेते, बनाते खाते, वहां थोड़ा टहलते और फिर आगे की यात्रा करते। तो एक विशाल टापू दिखाई पड़ा, कोसों लंबा टापू। अरे बोले बहुत बढ़िया है, वाह इतने विशाल समुद्र में इतना बड़ा टापू मिला। जहाज को उसी के सहारे रोक लिया और वहीं सब उतर गए। उतर करके खूब टहलने घूमने लग गए। लोगों ने कहा यहाँ बहुत अच्छा है, थोड़ा लकड़ी वकड़ी तो रखी है, कोयला लकड़ी कंडा है ये, चलो थोड़ा अग्नि जलाओ, यहाँ जला करके कुछ भूनो भानो कुछ बनाओ। खुला मैदान दिखाई पड़ता है तो कुछ नहीं तो दाल बाटी चूरमा का ही मन कराता है, बाटी बनाओ चूरमा बनाओ। तो उन लोगों ने उसके ऊपर आग जला दी ईंधन डल करके। वो आग जब जला दी तो वो बहुत विशाल काय व्हेल मछली ही थी, वो तिमिंगल ही था, वो मछली नहीं थी, वो तिमिंगल था जो टापू जैसा दिखाई पड़ रहा था। अब उसका ऊपर का चमड़ी का भाग इतना मोटा था कि इतने लोग घूमते फिरते रहे उसको कोई असर ही नहीं पड़ा। जब आग जलाई तो आग जलने में भी उसकी नीचे की सतह जो चमड़ी की है वो जलने लगी, तब उसने पलटा खाया और जैसे ही पलटा खाया तो जितने लोग घूमने फिरने के लिए टापू पे उतरे थे सब जय सियाराम। अब बचे खुचे कुछ कर्मचारी जहाज के जहाज में थे उतने ही बचे, बाकी जो नीचे उतर गए थे वो सब खत्म हो गए। ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं, ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। इतने बड़े बड़े तिमिंगलों को भी निगल जाने वाले जीव उनको कहते तिमिंगिल गिल, तिमिंगलों को भी निगल जाने वाले। जलचर थलचर नभचर प्राणियों में सबसे विशाल काय सृष्टि जलचर प्राणियों की है, सबसे विशाल काय जलचर प्राणी। जैसे समुद्र में बड़े बड़े ग्राह, बड़े बड़े तिमिंगिल और बड़े बड़े तिमिंगिल गिल होते हैं, ऐसे ही इस घोर संसार सागर में इतने बड़े बड़े भयंकर दोष हैं, वे दोष ही ग्राह हैं, वे दोष ही दुर्गुण ही बड़े बड़े तिमिंगिल हैं, ये बड़े बड़े लोगों को भी निगल जाते हैं। बड़े बड़े हाथियों के जैसे है ना, उनको भी निगल जाते हैं, वहाँ किसी की बस नहीं चलती है। आप तैरना जानते हो, समुद्र में भी तैरना जानते हो, किसी तिमिंगल के चक्कर में पड़ गए तो तैरना क्या काम देगा। इसलिए जो अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से, अपने साधन बल से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, वे बार बार असफल होते हैं, बार बार दोषों के ग्राहों के द्वारा निगले जाते हैं, तिमिंगलों के द्वारा निगले जाते हैं। तो यहाँ तो तिमिंगलों को भी निगल जाने वाले बड़े माने एक दोष से बड़ा, उस दोष से बड़ा, उस दोष से बड़ा, कोई ठिकाना ही नहीं। इसलिए गीता जी में भगवान ने क्या कहा, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेसित चेतसाम। मैया वेसित चेतसाम, हे अर्जुन, जिन भाग्यशाली जीवों ने अपना चित्त मुझ में लगा दिया है, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मैं स्वयं ही उन जीवों को संसार सागर से पार उतार देता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि मान लो आप तैरना बिल्कुल नहीं जानते हैं, आता ही नहीं आपको तैरना, और किसी सुदृढ़ जहाज में आपको बैठने को मिल गया, तो आप समुद्र बड़े से बड़े भयंकर समुद्र को पार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो भगवान श्री राम के चरण कमल, उनका मंगलमय स्वरूप, उनकी मंगलमयी लीला, उनका मंगलमय नाम इस घोर संसार सागर से पार उतरने के लिए जहाज है। चाहे नाम जहाज का आश्रय ले लो, चाहे रूप जहाज का आश्रय ले लो, चाहे लीला जहाज का आश्रय ले लो, चाहे धाम रूपी जहाज का आश्रय ले लो, आश्रय जहाज का आप ले लोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, भव सागर से पार उतर जाओगे। पर एक बात हम निवेदन करें, नाम रूप लीला धाम में चारों में प्रधान नाम है, यद्यपि चारों एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है, सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, पर इनमें नाम प्रधान इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि नाम का आश्रय जिन जीवों ने नहीं लिया है उनके सामने कथनचित भगवत रूप प्रकट भी हो जाए तो भी उस रूप का अनुभव प्रत्यक्षानुभव करके भी उस रूप दर्शन से जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वह लाभ का उस लाभ का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। राक्षसों को भगवान के दर्शन नहीं हुए क्या? क्या लाभ मिला? अघासुर बकासुर पूतना तृणावर्त सबको भगवान का दर्शन हुआ। सूर्पणखा को हुआ कि नहीं हुआ? देखो दंडकारण्य की दो नारी पात्रा हैं, एक सूर्पणखा उसको भी दर्शन हो रहा है और श्री सबरी जी को भी दर्शन हो रहा है, पर सूर्पणखा तो राम जी का दर्शन करने के बाद भी न उसका काम गया, न क्रोध गया, न अहंकार गया, कुछ नहीं गया, उसकी दुष्टता भी नहीं गई। रूप भयंकर प्रकटत भई, जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी और मम दर्शन कर फल सहज अनुका जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कहा मिला सूर्पणखा को सहज स्वरूप? सहज स्वरूप क्या है? आत्मस्वरूप की अनुभूति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अनुभव हो जाए ये सहज स्वरूप की प्राप्ति है। मैं अनन्य भोग्य हूँ, मैं अनन्य शेष हूँ, मैं अनन्यार हूँ, ये अकारत्र संपन्नता दृढ़ हो जाए भीतर से, इसको कहते हैं स्वरूप की प्राप्ति। कहाँ हुआ उसको? और सबरी को हो गया। क्यों हो गया? प्रिया दास जी के शब्दों में आश्रम में बास दियो श्रवण में नाम दियो, आश्रम में बास दियो श्रवण में नाम दियो। मतंग महर्षि ने कहा सबरी अब इधर उधर मत भटको, यहीं अपनी कुटिया बना के रह लो और कान में भगवान के पवित्र नाम का उपदेश कर दिया। तो सबरी ने राम राम जपा है, बहुत बड़ी संख्या में देश में लोग इस भजन को गाते हैं, हमें याद नहीं है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आवोगे भिलनी की डगरिया। ये पद खूब रामायणी श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी बड़ा बढ़िया गाते थे, इसको उनकी वाणी से हमने सुना एक बार, तो एक कैसेट में उनकी वाणी से सुना, सहनाई बज रही है इसके साथ, इतना बढ़िया गाया श्री राजेश रामायणी जी ने, क्या राजेश्वरानंद जी रामायणी जी, बहुत सुंदर गाया। अब देखो सबरी को तो निस्वरूप की प्राप्ति हो रही है, भगवान सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश भी दे रहे हैं, उसके आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। अब रूप का दर्शन दोनों को हो रहा है एक ही क्षेत्र में, जंगल में सूर्पणखा को भी हो रहा है और सबरी को भी हो, दोनों नारी पात्राएं, लेकिन एक को कितना सुख मिल रहा है, एक तो अपने नाक कानी अमनिया करवा लिए उसने, कटवा लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सबरी के जीवन में श्री राम नाम का आश्रय, तो नाम का आश्रय जिसके जीवन में होगा और फिर जब रूप की अनुभूति होगी तो ही भगवान के दर्शन का सुख मिलेगा, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। भजनानंदी संत, नाम जापक संत मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो महाराज खड़े के खड़े रह जाते हैं। एक महापुरुष थे वृंदावन में, मौनी बाबा, हमने दर्शन नहीं किया उनका पर उनके बारे में संतों से सुना है, मौनी बाबा नामी मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, तो राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते थे। प्रातः काल से लेकर जब तक मंदिर खुला रहता था तब तक वो सामने खड़े हुए दर्शन अपलक नेत्रों से दर्शन करते हो, कुछ नहीं। जब तक शयन आरती नहीं हो जाती तब तक दर्शन करते हो। आहार इतना सूक्ष्म था, बहुत अधिक सूक्ष्म आहार था। लगातार दर्शन अपलक नेत्रों से राधा वल्लभ लाल जी का करते हैं, और कौन आया कौन गया इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, केवल ठाकुर जी से नेत्र उनके लड़े रहते। एक बार रजवाड़े की कोई महारानी दर्शन करने आई, राजाओं का जमाना था, तो पूरा मंदिर खाली कराया गया कि रानी साहिबा दर्शन करने आ रही, तो वो भीड़ में दर्शन नहीं कर सकती, किसी पुरुषों के सामने दर्शन नहीं कर सकती, तो हटाया सबको मंदिर से, जगमोहन से। मौनी बाबा खड़े के खड़े रह गए, उनको बार बार कहा हटने के लिए पर हटा नहीं। पर राधा वल्लभ लाल जी का जल भरिया था, वो बड़ा भारी पहलवान था, जो जल सेवा यमुना जी से जल भर के लाता था। गुसाई जी ने कहे ये बड़ो बाबा बड़ो भारी भजनानंदी बंद है, भरसाया बाबा महारानी आई भी दर्शन करवे के ताई। तो उसने बोला, अब वो इतना प्रेम से दर्शन कर रहे थे कि उन्होंने कि कान में शब्द ही नहीं सुनाई पड़ा, तो बहुत जोर से तमाचा उस जल भरिया ने, पहलवान ने बहुत जोर से तमाचा बाबा के गाल पे जड़ दिया, बहुत जोर से तमाचा जड़ दिया। लेकिन वे दर्शन में ऐसे दत्त चित्त थे कि तमाचा, इतने बड़े पहलवान का तमाचा खाकर भी उन्हें पता ही नहीं चला कि हमको कोई पीट गया। रानी आ गई थी, उसने ये दृश्य देख लिया, तो रानी ने कहा नहीं नहीं महात्मा है, मारो मत, हमें कोई बाधा नहीं इनके खड़े होने से। वो दर्शन करके चली गई, और जल भरिया आज जल भरने गया, आज ही जल रोज जाते ही था, आज गया जब जल भरने शाम को, तो एक मगर ने पूरा पैर भर लिया जल भरिया का। पर वो पहलवान जी थे महाराज, वो मगर से युद्ध करने लगे, और मगर को जो है खींच करके, और उस मगर को उसकी पूछ पकड़ के कंधे पे धर के राधा वल्लभ लाल जी तक ले आए। इतने बड़े पहलवान थे महाराज। उसके मगर के प्रहार करने से उनके शरीर पर घाव हो गए, उनमें फस बन गया, मगर तो मरी गया और घाव बन गया, और उसके बाद लगभग 6 महीने तक कष्ट उन्होंने भोगा। बाद में वे स्वस्थ हुए, तब स्वस्थ हुए जब मौनी बाबा की कृपा भई, तब स्वस्थ। हमने सुना मौनी बाबा ने दर्शन करते करते प्राण त्याग दिए, तो उस समय संतों में सबको जल समाधि ही होती थी, तो कहा भैया इनके शरीर में तो हड्डी हड्डी है, मांस तो है ही नहीं, तो मछली कछुआ कहाँ खाएंगे। तो एक बोरा चना भिजाया गया, और उनके शरीर से चना की पोटली बांध बांध के लटकाई गई कि कम से कम चना खाने को तो जल के प्राणियों को मिल जाए, ऐसे संत थे। अब देखो ये बात हम इसलिए आपको निवेदन सुना रहे हैं कि ये रूप का दर्शन हम लोग भी दर्शन करते हैं तो तुरंत वहां से दर्शन करके चले जाते हैं, पर वे ऐसा दर्शन करते थे कि बस होश ही नहीं रहता था उनको। ये क्या है, नाम जापक संतों के सामने जो रूप का प्राकट्य होता है वह अपने आप में अनुपम होता, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, नाम की कृपा से रूप का प्राकट्य होता है। तो नामाश्रयी भक्तों को ही रूप की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से लीला कथा की बात है, नाम जापकों को लीला कथा सुनने से मोह की निवृत्ति होती है, और जो नाम प्रेमी नहीं है, नाम निष्ठ नहीं है, उनको तो सबसे पहले कथा में भाव ही नहीं जगेगा, रुचि ही उत्पन्न नहीं होगी। मन मार के बैठे तो बैठे, उनका मन नहीं होगा, और कथनचित बैठ भी गए तो सोते ही रह जाएंगे। तुलसी पूरव पापते हरि चर्चा न सुहाए, तो उनको कथा से संदेह उत्पन्न हो जाएंगे, संदेह की निवृत्ति नहीं होगी। पर नामाश्रय जब भगवान की लीला कथा का श्रवण करेंगे तो लीला कथा का श्रवण करने के बाद उनके संदेह की निवृत्ति हो जाती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। संशय रूपी बिहगों को उड़ा देने वाली है। ठीक इसी प्रकार से धाम की बात है। धाम के सुख का अनुभव, धाम के स्वाद का अनुभव उन्हीं महानुभावों को होता है जो नामाश्रयी हैं। नामाश्रयी नहीं है वे धाम में रहकर भी धाम का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे ब्रज में अनेकों महापुरुष संत ऐसे भये हैं और हैं, और श्री जी के संकल्प से आगे भी उत्पन्न होते रहेंगे, जो अहर्निश नाम जप करते हैं। ऐसे संत ब्रज के गांव गांव में रहकर मधुकरी करके तीन तीन साढ़े तीन तीन लक्ष नाम जप करके रहते हैं। उनके सामने कैसा स्वरूप ब्रज भूमि का प्रकट होता है यह वही जान सकते हैं, सब लोग नहीं जान सकते। और भले ही कोई यहीं पैदा क्यों ना हुआ हो, यदि भजन नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है, तो जीवन भर धाम में रह जाए तो भी धाम का अनुभव नहीं होता। एक शरीर से ब्रजवासी सरकारी नौकरी में कहीं बाहर थे, एक पंडित जी मिले। अब वो भी शिक्षा विभाग में ही थे, वे बड़े थे, प्रिंसिपल रैंक के थे, बड़े थे वो, और जो दूसरे जो सज्जन थे पंडित जी वो उनके अधीनस्थ थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी क्या है बात, आप बार बार जब देखो तब कहाँ गए। बोले पंडित जी वृंदावन गए, वृंदावन गए, छुट्टी नहीं मिलती तो तनख्वाह कटा के वृंदावन चले जाते, क्या धरा वृंदावन में। तो यह सुनकर पंडित जी बोले कि क्या धरा है वृंदावन में, आप ऐसा बोलते हैं ब्राह्मण हो करके। अरे हम ब्राह्मण नहीं, हम ब्रजवासी भी हैं, वही पैदा भये, कहा देखो तुम्हें वृंदावन में। ऐसे कह के उन्होंने धाम की निंदा शुरू की, वहां ऐसा होता है, गंदगी है, सुअर डोल रहे हैं, यो त्यो पंडा ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, गुसाइयों को हम जानते, जाने क्या क्या कहने लगे। अंत में पंडित जी ने, पिताजी ने कान पर हाथ रख लिया, बोले आप क्या कहते चले जा रहे हो धाम के लिए, आप ब्रजवासी होकर विप्र होकर क्या बोलते चले जा रहे हो। दुखित होकर अपनी यह बात महाराज जी को निवेदन की, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। महाराज जी हंसने लगे, बोले धाम में पैदा होने से भी धाम की महिमा का बोध नहीं होता, धाम आश्रय संत कृपा करें और राम राम करे, भजन करे, सत्संग करे, कथा कीर्तन का आश्रय ले तो धाम में प्रेम जगता है, आपको धाम में दोष नहीं दिखाई पड़ते, पर उनको धाम। और वो कहते कहते और बोल गए, हम तो इसीलिए छोड़ दिया, हमने कहा क्या करना, अपने यही ठीक है, ये क्षेत्र अच्छा है, ये बढ़िया है, बच्चों का भविष्य बनाएंगे, वहाँ क्या है। और संतों की कृपा हो जाए तो एक ब्रजवासी बालक की अच्छी नौकरी दिल्ली में लग गई। और वो संतन के संपर्क में, गिरिराजी की बात, वो नौकरी छोड़ छाड़ के गिरिराजी में आ गए। तो उसके भैया ने हमसे कही, महाराज जी आप यह समझाओ, नौकरी आजकल बहुत मुश्किल है, ब्राह्मणों को तो अति मुश्किल है, बढ़िया जॉब लगा था, अच्छी कंपनी में अच्छी तनख्वाह थी, छोड़ छाड़ के चलाया, काय के लिए पढ़ा लिखा, तो यहाँ क्या धंधा करा मैं इसको। हमने भी समझाया उसको तो बोला बाबा एक बात बताओ, बुरी मत मानियो मैं क्या कहो, बाबा एक बात बताओ, हमारे गिरिराज बाबा इतने दयालु हैं कि यहाँ सुअर तो दूध पी रहे हैं और गधा हलवा पूरी खा रहे हैं, तो हमका सुअर और गधा उते गए बीते हैं जो गिरिराज बाबा हमें भूखो मार देगो। गिरिराज जी को खूब दूध चढ़ता है, भले ही वो सिंथेटिक ही क्यों ना हो, तो जतिपुरा के उधर देखो नाली में सुअर दूध पीते हैं और भंडारे की पूड़ियां हलुआ फेंक जाता है, खाने वाले भी नहीं पैदा होते तो गधे खाते हैं पूड़ी, ले गधा तो खा रहे हैं हलुआ पूड़ी और सुअर पी रहे हैं दूध, का हम सुअर और गधाउते गए बीते हैं जो हमारे गिरिराज बाबा भूखो मार दे वो। अरे हम गिरिराज बाबा के गिरिराज बाबा हमारो, हम गरीबी में रहे वो स्वीकार करें, पर ब्रज के ब्रज भूमि के बाहर बाबा हम ना जा सके, हमारो मन ना करे, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो कैसी भावना है, बोले हम चाहे जैसे रह जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे, वहां नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, जबकि दिल्ली कितनी दूर है। तो एक धाम में पैदा होकर धाम के बाहर चले गए पर धाम का नाम नहीं सुनना चाहते, धाम की निंदा करते हैं, एक धाम में पैदा होकर बाहर चले गए, आवश्यकता नौकरी की है, फिर भी यहाँ आने के बाद धाम से बाहर नहीं जाना चाहते, ये है सत्संग की महिमा, भजन की महिमा। तो नामाश्रयी के जीवन में ही रूप का प्रकाश, नामाश्रयी के जीवन में ही धाम लीला का प्रकाश, नामाश्रयी के जीवन में ही भी धाम का प्रकाश, इसलिए नाम रूप लीला धाम में नाम ही मुख्य है। इसी बात को कहा जा रहा है कि नाम रूप लीला धाम ये चार जहाज हैं, किसी भी जहाज पर बैठ जाओ भवसागर से पार तो उतर जाओगे, पर यदि आपके जीवन में मूल में नाम नहीं है तो रूप की प्राप्ति होने पर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, लीला की प्राप्ति होने पर भी संदेह तमाम पैदा हो जाएंगे, धाम के की प्राप्ति का भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए नाम रूप लीला धाम में ये नाम ही मुख्य है। नाम जहाज चढ़ी भव सिंधु तरे, नाम जहाज में चढ़ करके भव सागर से पार उतर जाए तो घोर संसार पाथो धिपोतम, इस घोर संसार का जो समुद्र है, इस संसार समुद्र का जहाज जो है वो श्री हरि नाम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी अद्भुत है इसलिए नाम जप के ऊपर बड़ा जोर दिया है महापुरुषों ने। ऐसो बसंत नहीं बार बार, जीवन के ऐसे बसंत, ऐसो बसंत नहीं बार बार, ते पाई मानुष देह सार, ते पाई मानुष देह सार, ऐसो बसंत नहीं बार बार, यह अवसर बिरथा न खोए, यह अवसर बिरथा न खोए, भक्ति बीज हिए धरती बोए, हृदय रूपी धरती में भक्ति का बीज, भक्ति बीज क्या है, राम नाम ही भक्ति का बीज है, इसको अपने हृदय रूपी भूमि में बो देना चाहिए। ये भजन बढ़ेगा कैसे? सतसंग सतसंगत को सींच नीर, सतसंगत को सींच नीर, सत गुरु जी सो करो सीर, सत गुरु जी सो करो सीर। नीकी बिचार नीकी बार विचार देव, परन राख या कुंजु सेव, रखवारी कर हेत खेत, जब तेरी होवे जेत जेत, खोट कपट पंछी उड़ाव, मोह प्यास सब ही जलाए, समझ बाड़ी नऊ रंग, प्रेम फूल फूले रंग रंग, पोहक गूंथ माला बनाव, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बेली बोली, पोहक गूंथ माला बनाव, आदि पुरुष पूजा चढ़ाव। प्रेम पूर्वक हरि नाम का जप, नेत्रों से अश्रु लुढ़क रहे हैं और एक एक अश्रु के साथ नाम प्रकट हो रहा है, यही प्रेम की माला, आंसुओं की माला, प्रेम भरी माला आदि पुरुष को चढ़ाओ। तो सहजो बाई चरण दास, तेरे मन की पूरे सकल आस, तेरे मन की पूरे सकल आस। इसलिए नाम जहाज चढ़ी भव सिंधु तरे, नाम जहाज में बैठकर भव सागर से पार उतर जाए, और यदि राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो बोले जग में कहा कियो तुम आए, स्वान जैसो पेट भरी के, स्वान जैसो पेट भरी के सोयो, जन्म गवाए जग में कहा कियो तुम आए, पहर पछले ना ही जागो, ब्रह्म बेला में नहीं जगा, पहर पिछले नाई जागो, कियो ना शुभ कर्म आन मार्ग जाय लागो, लियो ना गुरु धर्म जग में कहा कियो तुम आए, जपन कियो तपन सी कियो, जपन कियो तपन साधो, दियो ना ते दान बहुत उर्जे मोह मद में, आपका या मान, देह घर है मौत कारे, आन काड़े तो ही एक छिन नहीं रहन पावे, कहा कैसो हुए रैन दिन आराम ना काटे, जो तेरी आव चरण दास कहे सुन सहजैया, करो भजन उपाव, भजन का उपाय करो। यही बात कह रहे हैं कि घोर संसार पाथोधिपोतम, इस घोर संसार सागर का एकमात्र जहाज श्री हरि नाम ही है। हरिनाम रूपी जहाज में बैठ करके भव सागर से पार उतर जाओ। और कैसे हैं भगवान के चरण? यह श्री राम, ये सब राम नाम के विशेषण है, नाम रूप लीला धाम कहीं भी घटा सकते हो, हैं? और ये श्री राम नाम कैसा है? शोक संदेह पाथोद पटला नीलम पाप पर्वत कठिन कुलश रूपम। शोक संदेह रूपी जो मेघ हैं उस पटल को शोक संदेह पाथोद पटला नीलम है, शोक और संदेह का जो समूह है वही भयंकर मेघों के समान है और आकाश में खूब काले काले मेघ उमड़ घुमड़ के आ जाएं, वे तितर बितर कैसे होंगे। प्रचंड वायु चलने लग जाए, तेजी से हवा चलने लग जाए तो हवा जो है बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो शोक संदेह जो है ना वो घनघोर घटा के समान है और इस शोक संदेह रूपी घटा को उड़ाने वाले उड़ाने वाली जो वायु है वो क्या है, श्री हरि नाम श्री राम नाम, ये शोक रूपी बादल को भी उड़ा देती है और संदेह रूपी बादल को भी उड़ा देती है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सोच शोक, स्वप्न में भी शोक नहीं होता। संशय शोक सुप्रगटे मारे पाच, संशय शोक सकल भ्रम जारे पाँच पच्चीस सुप्रगटे मारे। दिल के दर्पण दुविधा खोई सो विराग में पक्का होई। ज्ञान गुदरी में संशय और शोक भ्रम इनके समूह को उड़ाने वाला राम नाम है। और कैसे हैं, पाप पर्वत कठिन कुलश रूपम। पाप जो है ना वो पर्वतों के समान है और पर्वत बड़े बड़े विशाल काय पर्वत वे केवल इंद्र के वज्र से ही भयभीत होते हैं और किसी से उनको डर भय नहीं है। तो जैसे पर्वतों को विदीर्ण कर दिया था इंद्र ने वज्र के द्वारा, ऐसे ही पाप रूपी पर्वत विदीर्ण हो जाता है राम नाम रूपी वज्र से। इसलिए नाम को वज्रपंजर, वज्रपंजर नामेदम कवचम है, वज्रपंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत, वज्रपंजर रक्षितम राम नाम भी, ये कवच है, कुलश रूप है पर्व, पाप रूपी पर्वत को विदीर्ण करने के लिए ये वज्र के समान है। संत जन काम धुक धेनु, संत जनों के लिए ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला हरिनाम काम धेनु है। आप जो चाहोगे सो नाम से मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक महापुरुष हैं परमहंस जी, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि उनका अपना अंतःकरण का स्तर अलग है, सबके लिए वो नकल संभव नहीं है, ये स्पष्ट कर दें। वो जिन महापुरुष के पास बहुत पहले रहे थे वे महान योगी थे, रामलला बाबा, उनके पास वो रहे अयोध्या जी में मांझा में, उनसे उन्होंने साधु साई सब नियम धर्म सीखा। उस समय परमहंस जी महाराज जटा रखाते थे, अखंड भस्म चढ़ाते थे, केला काड़बंद केला की लंगोटी लगाते थे। तो त्यागी तपस्वियों का कर्म कांड पर खूब जोर रहता है, उस जमाने में जब जोर तो था ही, तो वहाँ राम पटल सिद्धांत पटल तमाम सब मंत्र, चिपिया का मंत्र कमंडल का मंत्र कुल्ला करने का मंत्र आचमन का मंत्र सबके मंत्र हैं। तो परमन जी को दे दिया, बोले इनको सब रटो। अब उनकी राम नाम में प्रीति, तो रटते रटते परेशान हो गए। एक दिन महाराज जी से बोले, जिनसे सीख रहे थे, बोले महाराज जी दास की एक प्रार्थना है। कहा कहो। बोले वो राम राम तो छूट जाता है, ये सब करने से राम राम छूट जाता है, तो आपकी कृपा हो तो जब राम नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है तो सब क्रिया चाहे कमंडल धोने की हो चाहे जो कुछ करने की जो भी खटकर्म है वो सारी क्रिया राम राम करके कर लें तो कैसा है। वो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले आप जैसे सरल संत के भीतर ही ये बात समझ में आती है, कोई बात नहीं गुरु मंत्र से ही सब कर लिया करो। तो परमन जी हमसे बोले तब से हम तो बोले सब काम गुरु मंत्र से ही कर लेते हैं। 10 तरह के मंत्र कहाँ कहाँ तक याद करें कि उसका मंत्र ये उसका मंत्र ये उसका मंत्र ये उसका मंत्र, सीधे सीधे राम राम कर लेते हैं, उसी से सब काम हो जाए। अब परमन जी जिनके अहर्निश राम राम चलता वो तो ठीक है, बाकी जो राम राम भी नहीं करें और फिर क्रिया आचार विचार को भी तिलांजलि दे दें उनके लिए तो ठीक नहीं, उनके लिए तो जो शास्त्र विधि उसी का पालन करना चाहिए। तो पाप पर्वत कठिन पाप पर्वत को तोड़ने के लिए कुल स्वरूप है। हाँ, संत जन काम दुख धेनु, संत जनों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली काम धेनु श्री राम नाम ही है, भगवान नाम है, हरि नाम है। यहाँ एक बात और ध्यान में देने की है कि कामधेनु गाय, कामधेनु काम दुख धेनु, आगे लिखा है विश्राम प्रद। यदि केवल इतने ही अंश का अर्थ हम करें तो इसमें एक अर्थ और भी है कि जैसे कामधेनु, ध्यान से सुने, यही गाय कामधेनु है। यहाँ तो जड़खोर की प्रधान गोमाता का नाम ही कामधेनु है, पर प्रत्येक भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय कामधेनु है, प्रत्येक गाय, क्योंकि सब कामधेनु की संतान है, तो कामधेनु की संतान कामधेनु ही तो होगी। यथा सुकात जात मात्रत्व सुकत्वम, काकात जात मात्रत्व काकत्वम, तथैव कामधेनु जात मात्रत्व कामधेनुत्वम। ये लक्षण बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? कामधेनु सुत्पन्न तो कामधेनु है, और कामधेनु को के आगे शब्द दिया विश्राम प्रद, ये विश्राम देने वाली है। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, आज पूरे अशांत विश्व को यदि कहीं विश्राम मिल सकता है तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के चरणों में ही विश्राम मिल सकता है। प्रकृति पर्यावरण में व्याप्त विश्व का समन भी भारतीय देसी गोगव्य पदार्थों से दूर किया जा सकता है, और सारे देह में व्याप्त शरीर में व्याप्त विषों का समन भी इससे किया जा सकता है। इस समय वायरस खूब तेजी से चल रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग तो बड़ी सुरक्षा में रहते होंगे, बड़े सावधान रहते होंगे, वो भी संक्रमित हो रहे हैं, तो जो असावधान रहते उनका तो क्या कहना। आज तो रेडियो वाले समाचार में बात सुनने में आई कि कहां पता नहीं कहां किस प्रांत की बात है, 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक का दंड है बिना मास्क लगाए। 5,000 रुपए और नहीं तो 10,000 रुपए। तो किसी को बिना मास्क के घूमने का शौक चढ़ा हो तो उसे पहले 5-10 हजार रुपए जेब में रख के तब घूमना चाहिए। कहीं उस तरह के अब इतनी कठोरता क्यों की जा रही? इसलिए की जा रही है कि कैसे भी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए, और रोकना चाहिए। यही कारण है कि जड़खोर गोधाम में आने वाले सभी प्रेमी भक्तों को बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से मना कर दिया गया है कि आप लोग न आवें। विकट परिस्थिति ऐसी है, पर जो जहां हैं वहां रहकर एक प्रार्थना हम करते हैं, वे गोमय गोमूत्र के अर्क से निर्मित जो औषधि है उसको लेते रहें। हम ये तो घोषणा नहीं करते कि ये महामारी की दवा है, पर इतना हम जरूर कहेंगे कि ये लेते रहेंगे तो संक्रमण के भय से आपकी बहुत अधिक सुरक्षा हो जाएगी। तमाम लोगों को अनुभव होता है, सामने रुंगटा जी बैठे हैं, इनको बड़ा भारी विश्वास है, नेक शरीर में बुखार आया, टूटन हुई, थकान हुई, तुरंत गोबर गोमूत्र दो ढक्कन किया, लेट गए, ठीक हो गए। अनुभव होता कि नहीं होता है? हाँ, आपको नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों को अनुभव हो रहा है। तत्काल शरीर में व्याप्त विष का समन इसके द्वारा होता है। बहुत से लोग निष्ठापूर्वक लेते ही नहीं है, श्रद्धा निष्ठा उनकी है नहीं, लेते हैं नहीं। अब कहते हम तो लेते थे, कितना लेते थे? बोले दो ग्लास पानी में एक ढक्कन डाल के लेते थे सीधे सीधे। अरे बोले इतना तीक्ष्ण हम ले नहीं सकते। वैद्य जी आज नहीं है, चले गए, कोई काम में लगे होंगे। अब पंचगव्य, पंचामृत तो लोग इतने प्रेमी होते पंचामृत के कि एक गिलास की जगह चार गिलास पी जाए पंचामृत, तो जग भर के पंचामृत पी जाए। हमारे बड़े पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज एक जगह यज्ञ हो रहा था, वहां गए और हमारे वृंदावन के पंडित जी थे, नाम नहीं लेंगे पर कभी बताएंगे, तो बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे, जहां जाना था वहां यज्ञशाला में पैदल रास्ता था कच्चा, बड़े पुजारी जी भी उसी गाड़ी में बैठे, श्री रामचंद्र दास जी मोटे बड़े पुजारी जी। तो एक बड़े एक भगोनी में पंचामृत बना के रखा था पूजा वगैरह के लिए, सबको बांटने के लिए, थोड़ा पूजा में लग जाएगा और यज्ञ की आरती के बाद पंचामृत बांटा जाएगा। और यहाँ उनको विचारों को कुछ मिला नहीं, तो रास्ते में बोले बाबा ये जब तक संभारेंगे तब तक तो सबरों गिर जाएगा पंचामृत, या को अच्छी सुरक्षित जगह पहुंचा दें। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बढ़िया से ढक कर कैसे रखेंगे कि जिसमें गिरे नहीं। वो पूरी भगोनी की भगोनी गट गट गट गट करके जार जार लोटा में सब पी गए, नेक सर नीचे बचाया। बाबा आत्मा सो परमात्मा, भीतर वाले को पंचामृत से नहाने गए हो? बोले भैया बहुत अच्छी बात। बोले अब ये तो झूठा है। अरे कछूना है बाबा, सब ब्रजवासी इनको है कछूना है, देवता तो दौड़ के लेंगे दौड़ के। तो पुजारी जी कहते कि अब हम बैठे थे उसी गाड़ी में और गाड़ी चलते चलते चलते चलते यज्ञशाला के निकट पहुंची, मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की बात है। बोले वो जाने जुआ टूट गया, जाने गाड़ी का क्या टूट गया, हम सब के सब धड़ाम से नीचे गिरे। और बोले हमारा शरीर भारी लेकिन हमें चोट नहीं आई, हमने पंचामृत नहीं पिया था। और बोले जिन्होंने पंचामृत चढ़ाया था उन्हीं को चोट ज्यादा लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग पंचामृत के तो बड़े प्रेमी होते हैं, क्यों उसमें शहद रहता है, बूरा रहता है, तो स्वाद स्वाद में खूब पी जाते हैं, लेकिन पंचगव्य के प्रेमी लोग कम होते हैं। पंचगव्य क्या है? पंचगव्य थोड़ा सा दे, एक बूंद एक बूंद। और ये भी कहते हैं अरे क्या है महाराज जी, ज्यादा पीने का थोड़ी है। यत् तो गस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राश्नात् पंचगव्यस्य धत्वग्रीर्विंधनम, हड्डी चमड़ी में स्थित पाप भी पंचगव्य से दूर हो जाता है। एक बूंद बहुत है, एक बूंद बस, एक बूंद ले लिया। क्यों? पंचामृत चार गिलास क्यों और पंचगव्य एक बूंद क्यों? तो इसका मूल उत्तर यही देंगे कि पंचगव्य में गोबर गोमूत्र रहता है, उसका कुछ कड़ुआपन रहता है, उसका स्वाद उतना बढ़िया, उसमें न बूरा है न उसमें शहद है। तो स्वाद के माने हम लोग वस्तु भी लेते हैं तो स्वाद को देख कर लेते हैं, और हमारे भीतर श्रद्धा हो तो हमने तो अपने मन में विचार किया था इस बार कि जड़खोर गोधाम में दो महीना चातुर्मास केवल पंचगव्य पंचामृत पर ही करेंगे, लेकिन चलो जैसी भगवत इच्छा, थोड़ा पंचगव्य हम नित्य ले रहे हैं, लेकिन इतने के बाद भी हम अपने को आप निवेदन करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारी श्रद्धा आप लोगों से अधिक है, लेकिन हम लगभग 300-400 ग्राम पंचगव्य ले लेते हैं, अभी तो नहीं ले रहे हैं। दूसरे को तो भागना पड़ेगा अगर हमको पच भी जाता है। चैत्र महीना से लेकर के अब तक लगातार कई महीने तक लगातार लेते रहे, और हमारा अपना ऐसा विश्वास है उस पंचगव्य के प्रभाव से ही और भगवत कृपा से अब तक सुरक्षा बनी हुई है। तो प्रकृति में व्याप्त विष का समन पंचगव्य से, शरीर में व्याप्त विष का समन पंचगव्य से, हमारा ऐसा विश्वास है कोई भी व्यक्ति एकदम एकांत में चला जाए और जब पिए तब गर्म जल पिए और दो दो घंटे के अंतर से ये गोमय गोमूत्रार्क जिसमें कुछ और औषधियां भी मिश्रित कर दी हैं हमारे जड़खोर गोधाम के वैद्य जी ने, इसको यदि कोई श्रद्धा पूर्वक दो दो घंटे के अंतर से ले तो हम समझते कथनचित कोई संक्रमण की भी स्थिति होगी तो उससे भी वो मुक्त होगा, और नहीं तो ऐसी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी उसकी बढ़ जाएगी कि वो संक्रमण जल्दी प्रभाव उसके संक्रमण का प्रभाव उसके ऊपर जल्दी नहीं होगा, ऐसा हमारा अपना मानना है। और बड़ी संख्या में लोग लाभ भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुत दूर कहां जाएं, इंदौर वाले पुरोहित जी जो गोल्डन विश्व रिकॉर्ड जिन्होंने बैठक में किया है, मानसी का 26-27 घंटे एक आसन से बैठकर पाठ करते हैं उच्चारण पूर्वक, श्री उमा शंकर जी पुरोहित, पूरा परिवार संक्रमित हो गया था महाराज जी, पूरा परिवार, और औषधि भी उन्होंने किया, लेकिन जैसे ही जड़खोर गोधाम से वो प्रसाद उनके पास पहुंचा, परिवार सहित उन्होंने लिया, वे पूरे परिवार सहित एकदम स्वस्थ हैं, और अब तो इतनी श्रद्धा उनकी कि वो आग्रह रखते हैं कि हम रोज दिन की शुरुआत ही उसी से करें। तो एक भाव यह भी है कि जैसे संत जनों ने कामनाओं की पूर्ण कामनाओं का को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय को विश्राम प्रद बताया है, जीवों को विश्राम वही दे सकती है, ऐसे ही श्री हरिनाम राम नाम वह कामधेनु है और विश्राम प्रद है, इसलिए हनुमान नाटक में कहा विश्राम स्थान मेकम कविवर बचसाम जीवनम सज्जना नाम, विश्राम का स्थान है। नाम कलि कलुष भंजन अनूपम, कली का जो कलुष है उस कलि कलुष का भंजन करने उसको नष्ट करने में श्री राम नाम अनुपम है, अर्थात कलयुग में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो नाम के ऊपर प्रभाव जमा सके, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए जो भगवान नाम का अनन्य भाव से आश्रय लेंगे उनके जीवन में कलयुग का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कठिन काल कलयुग में कर्मेति निष्कलंक रही। न स्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सौरति जोरी, तवे जगत की फांस तरकी तिनु काजों तोरी, निर्मल कुल कान थड़िया धन्य पर साजिन जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई, संसार स्वाद सुख बांत करी फेर नहीं तन तिन चही, कठिन काल कल युग में कर्मे ती निष्कलंक रही। तो नाम कलिश कली कलुष विभंजन है, कली कलुष को दूर करने वाला भगवान का नाम है। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब चार। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि सारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। और कैसा है राम नाम, धर्म कल्प द्रुमा राम, हरिधाम पथि संबलम, मूल मिद मेव एकम। श्री राम नाम धर्म रूपी कल्प वृक्ष का बगीचा है, कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष का बगीचा है। हमने पहले ही कहा है ना, नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं है, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र में राम जी के लिए कहा गया, उनके नाम के लिए कहा गया। क्या कहा गया, आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम अभिराम त्रिलोकानाम राम श्रीमान सन प्रभु। कल्प वृक्षाणाम आराम, आराम माने बगीचा, भगवान कल्प वृक्षों के उद्यान है। यहाँ धर्म धर्म कल्प द्रुमाराम, धर्म रूपी जो कल्प वृक्ष है उसके बगीचे हैं भगवान। क्यों नाम, क्यों, क्योंकि बीजम धर्म द्रुमस्य, हनुमान नाटक मंगलाचरण में बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम, हरिधाम पथि संबलम। क्या प्यारी बात है, ये राम नाम कैसा है, बोले भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति में एकमात्र संबल सहारा यदि कोई है तो श्री राम नाम, श्री हरि नाम, श्री कृष्ण नाम ही है। बिना भगवान नाम के आप भगवत धाम प्रयाण नहीं कर सकते। इसलिए महाराज जी लिखा है कि सकृदुच्चारितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, जिसने एक बार भी हरि नाम प्रेम से उच्चारण कर लिया मानो उसने अपनी कमर कस ली भगवान के धाम में जाने की। इसलिए संत लोग नाम की फेंट कस लेते हैं, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा के जाऊं कहां, अरु तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक को तेरे समान न दूजो जसी है, ए हो मुरारी पुकारी कहो या में मेरी हसी नाए तेरी हसी है, तो तेरे ही नाम की फेंट कसी है। हरिधाम पथि संबलम, गोस्वामी जी कहते हैं हरिधाम का जो रास्ता है उस रास्ता का एकमात्र संबल राम नाम है। नाम नहीं तो आप बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, आप भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। मूलमिदमेव एकम्। समस्त साधनों का यह एकमात्र मूल है, सबकी जड़ है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि सारे साधनों का मूल राम नाम है, और आप मूल ही उखाड़ कर फेंक दें तो साधन क्या करेंगे? ये बटुक ब्रह्मचारी बैठे हैं, इनको उनके गुरुजी ने पढ़ाया है, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलंच संध्या। ब्राह्मण रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ का नाम क्या है? संध्या। संध्योपासन ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ है। बोले हम तो इतनी देर हवन करते हैं, इतनी देर पाठ करते हैं, इतनी परिक्रमा करते, इतनी देर ये करते वो करते, सब करते हो, संध्या करते हो? वो संध्या नहीं करते हैं। वे ऐसे ही है कि जड़ काट के फेंक दे और डाली पत्ता में पानी डालता रहे, तो डाली पत्ता कब तक हरे रहेंगे भाई? छिन्ने मूले नैव पत्रम न साठा। ठीक इसी प्रकार से चाहे योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ यात्रा करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, कोई भी साधन करो, समस्त साधनों की जड़, समस्त साधनों का मूल राम नाम है। इसलिए नाम का आश्रय लेकर सब कुछ करो। रसोई में सेवा करने वाले राम राम करते हुए रसोई बनाए, निरंतर नाम जप करते हुए आटा लगावे, नाम जप करते हुए सब्जी मनिया करें, नाम जप करते हुए छौंका लगावे, नाम जप करते हुए जो कुछ करना हो नाम जप करते हुए करें, तो ठाकुर जी भी प्रेम से आरोगेंगे और उस प्रसाद को जो पाएगा उसका भी भजन खूब बढ़ेगा। और लयोरे दयोरे गंदगी सफाई नहीं है, ऊट पटांग गाड़ी दे रहे हैं, मुंह में पान गुटका तमाकू भरी हुई है और हंसी दिलगी कर रहे हैं, ऐसा बनाओगे तो न ठाकुर जी पावेंगे और ऐसी वस्तु को भी खाने वाले का दिमाग भी बिगड़ेगा, बुद्धि भी खराब होगी। आहार के ऊपर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज सबसे भयंकर स्थिति जो बिगड़ी है वो स्थिति बिगड़ी है, लोगों के चौका चूल्हे अपवित्र हो गए। यदि आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो आप अपने घर के चौके में किसी दूसरे को घुसने मत दीजिए। घर में चाहे जितने नौकर चाकर हों, चौका में आप स्वयं स्नान करके रसोई बनाए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, जब तक उनका शरीर स्वस्थ था तो महाराज जी उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में पधारते थे, तो ब्राह्मणों के यहाँ भी जाते थे तो बड़ी पवित्रता थी ब्राह्मणों के यहाँ उस समय, तो पक्की रसोई जीमते थे, कच्ची नहीं। और जब पक्का पक्का पाते महाराज जी 24 घंटे में एक बार पक्का, और महाराज जी कहते कि खूब बढ़िया से पक्का तृप्त होके खा लो, सवेरे बाल भोग मत करो, रात को ब्यारू मत करो, दूसरे दिन बाल भोग मत करो, तो चाहे जितना गरिष्ठ भोजन बढ़िया से कर लो, बढ़िया से पच जाएगा। और सवेरे बाल भोग, फिर गरम गरम राजभोग, और फिर रात को फिर ब्यारू, फिर सवेरे फिर बाल भोग, वो खाया है तुमने खूब कचर के पक्की चीज, गरिष्ठ चीज, तो गले में बीमारी होगी, जलन पड़ेगी। अरे को तृप्त होके खा लो, एक बार खा लो, कुछ नुकसान नहीं करेगा। पर दास के ठाकुर जी के यहाँ महाराज जी जितने दिन विराज थे प्रेम से प्रसाद पाते, तो वहीं किसी ने पूछ लिया महाराज जी कि आप हमारे यहाँ तो कहते नहीं पक्की बनाना, ऐसे बनाना, वैसे बनाना, यहाँ क्यों पा लेते? महाराज जी ने हंस करके कहा कि दास की ओर संकेत करके कहा कि इनकी माताजी में जो पवित्रता है वो पवित्रता आप अपने घर में ला नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपके घर में खा नहीं सकते हैं। हंस करके कहा महाराज जी, मेरे सामने की बात। ठाकुर जी की रसोई में यदि लघु शंका लग आई तो फिर सिर से स्नान करके ही फिर रसोई में जाना। इस नियम से घर में ठाकुर जी को भोग लगा है। घुसने की बात तो दूर है, कोई देख नहीं सकता रसोई में क्या बन रहा है, ये मर्यादा थी। तो ये इसका बड़ा प्रभाव होता है, हम जो भोजन कर रहे हैं उस पर किस किस की दृष्टि पड़ रही है उसका भी प्रभाव होता है। इसलिए वेद का यह वचन आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि का बड़ा गहरा संबंध है। अब माताएं चार दिन अशुद्ध अवस्था में नियमों का पालन करना प्रायः लोगों ने बंद कर दिया है, ऐसी स्थिति में उनके घर में न तो ठाकुर जी के भोग लगने योग्य कोई वस्तु अमनिया है, ना ही कोई संत अतिथि ब्राह्मण पावे इसके योग्य कोई वस्तु है। पूरी मर्यादा का पालन करो, विषयांतर हो जाएगा इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। कल सज्जन शर्मा जी कलकत्ता वालों ने कुछ कथा सुन सुन करके ही कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, वो कल मैंने पढ़ी, रुंगटा जी लेके आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लिखा उन्होंने, और यदि उसको सदग्रस्त लोग माने तो उनको बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा लिखा, इतना अच्छा लिखा है कि वो छोटी पुस्तिका लोगों में जानी चाहिए, इतना अच्छा लिखा है, सरल नियम लिखे हैं। तो सारे साधनों का मूल हरि नाम है, आप कुछ भी साधन करो उसके मूल में भगवान नाम का आश्रय बहुत जरूरी है। अब इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने, बड़ा यहाँ से नाम महिमा एक प्रकार से विधिवत आरंभ हो रही है। भक्ति वैराग्य किस किस का मूल राम नाम है, क्योंकि कहा ना मूल मिद मेव एकम, एक ही मूल है। अब किस किस का मूल है, भक्ति वैराग्य विज्ञान शम दान दम नाम आधीन साधन अनेकम। भक्ति भी नाम के आधीन है, बिना नाम जप किए बिना नाम का आश्रय लिए आपके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। भक्ति है क्या, हरि नाम ही भक्ति है, नाम ही भक्ति है। भक्ति का प्राण श्री हरि नाम है, भक्ति का प्राण श्री राम नाम है। श्री रामचरितमानस में उत्तर कांड में जहां ज्ञानदीप का वर्णन कागुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया है, वहां ज्ञान को दीपक कहा और भक्ति को क्या कहा, भक्ति को क्या कहा, वहां भक्ति को मणि कहा, दीपक नहीं कहा, क्या कहा, मणि कहा। राम भगति मणि उर बस जाके दुख लवलेश न सपने हुता के। और इसी को संत श्री मलुकदास जी ने कहा, कितनो बरसे जल गगन कब हूं न बुताई, केवल राम भजो रे भाई। वो भी कहते हरि नाम महामणि है और इस मणि पर चाहे जितनी आंधी आवे पानी बरसे ये बुझने वाली नहीं है। ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा, इंद्री द्वार झरोखे नाना तह तह सुर बैठे कर खाना, आवत देखे विषय बिहारी तुरते दही कपाट उघारी, क्योंकि इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। पर ये मणि है, इसमें दिया बाती घी रुई कपास किसी चीज की जरूरत नहीं है, मणि तो मणि है। तो राम भगति मणि उर्वस जाके दुख लवलेश न सपने हूं ताके। तो यहाँ तो भक्ति को मणि कहा और बालकांड में नाम वंदना में क्या कहा, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार तुलसी भी तर बाहिर जो चाहती उजियार तुलसी भी तर बाहिर जो चाहती उजियार। बाहर भीतर कहीं भी आप प्रकाश कर सकते हो, उजेला कर सकते हो। अब दो मणि हो गई, एक तो राम नाम मणि हो गई और एक भक्ति मणि हो गई। तो किसको श्रेष्ठ मणि माने, राम नाम को कि भक्ति को? अरे राम जी, राम नाम महामणि ही भक्ति है, भक्ति ही राम नाम महामणि है। इसका मतलब है भगवान की भक्ति ही नाम महामणि है। तो इस नाम रूपी महामणि का प्राकट्य भी, भक्ति का प्राकट्य भी नाम से होगा। हमारे महाराज जी कहते थे कि जिस वस्तु का दान करोगे वह वस्तु आपको मिलेगी, जो वस्तु दोगे वो मिलेगी, क्योंकि जो वस्तु आपने दी थी वो आपको मिली है और जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो आप भक्ति का दान करेंगे तो आपको भक्ति मिल जाएगी। भारतवर्ष की परंपरा भक्ति दान की है। कैसी? सवेरे सवेरे मिले ताऊ राम राम, लाला राम राम, भैया राम राम, बेटा राम राम, हमारे रास में हम लोग देखते हैं ग्वारिया आके ठाकुर जी को ढोक देते हैं, कन्हैया राम राम, कन्हैया दादा राम राम, ठाकुर जी पीठ पर थाप मार के कहते हैं मनसुखा राम राम, मुदमंगल राम राम, श्री रामा राम राम। ये क्या है? ये जो हमारी भारतीय परंपरा है, ये नाम दान की परंपरा भक्ति दान है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, ये जो भगवान नाम अभिवादन में एक दूसरे को बोलना है, ये क्या है? नाम दान है। आपने हरि नाम उच्चारण करके किसी से मिले तो आपने नाम का दान कर दिया। अपनी गौशाला से जुड़े हैं सूरत वाले भगत जी बासवानी जी, बासवानी जी दासवानी जी कौन है, है? दासवानी जी, उन्होंने अपने ऑफिस में पूरे घर में नियम बनाया है, सब एक दूसरे के सामने पढ़ती राम राम राम राम, ये करके ही सब काम करें। राम राम होता ही रहता उनके यहाँ। तो नाम स्मरण करना ये भक्ति है, नाम सुनाना, नाम सुनना ये भक्ति है। इसलिए कीर्तन करना जो है ना, वो भक्ति का दान करना है। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम में विभोर होकर खोल करताल बजाकर कीर्तन करता है तो जहां जहां तक हरि नाम की ध्वनि जाती है वहां तक के चराचर में व्याप्त जीवों को महा महा महिमामय हरि नाम का दान प्राप्त हो जाता है। तो आप दान करोगे नाम का तो आपको नाम मिलेगा, भक्ति मिलेगी, भक्ति का। ये कथा कीर्तन के आयोजन क्या है? ये भक्ति का दान है, भक्ति मिलेगी। तो भक्ति का मूल भी राम नाम है, वैराग्य का मूल भी राम नाम है, क्योंकि राम नाम लेने से ही अनुराग जगेगा और अनुराग जगने से ही वैराग्य होगा। बिना अनुराग के वैराग्य नहीं होगा और बिना राम नाम के अनुराग नहीं होगा और बिना अनुराग के वैराग्य नहीं होगा। रमा विलास राम अनुरागी, सजत बमन इव नर बड़ भागी, आप भक्ति चाहते हैं तो भक्ति की जड़ भी राम नाम है। आप शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य चाहते हैं तो वैराग्य का मूल भी राम नाम है। आप करके देख लो, नर्मदा जी की परिक्रमा कई संतों ने अनुभव किए। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो और भगवान के चरणों में परिपूर्ण अनुराग हो, केवल यही संकल्प लेकर के कोई नर्मदा जी की परिक्रमा कर ले तो निश्चित एक ही परिक्रमा में खूब राम नाम का जब, बस राम नाम जपता रहे, कुछ बोले नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम, चलते चलते खूब राम राम करता रहे और ये संकल्प कर ले शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवत चरणारविंद में पूर्ण अनुराग, तो हमारा ऐसा विश्वास है कि एक ही परिक्रमा से काम बन जाए, एक परिक्रमा। भक्ति का मूल राम नाम, वैराग्य का मूल राम नाम, विज्ञान का मूल राम नाम। विज्ञान माने एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे बटुकों को समझाने की दृष्टि से हम कह रहे हैं, आप लोग तर्क संग्रह पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, लघु सिद्धांत तो पढ़ते, तर्क संग्रह नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए ना इनको कभी कभी, थोड़ा थोड़ा तर्क संग्रह तो पढ़े ना आप, शपथ कृत्य के सहित तो तर्क संग्रह भी इनको पढ़ना चाहिए, न्याय शास्त्र में प्रवेश उससे होगा, पद कृत्य के सहित। तो हम जो बात आपको कह रहे हैं, जैसे गो पदार्थ का ज्ञान क्या है, लक्षण बनाओ, क्या लक्षण बनाओगे? शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, ये कहोगे ना, शासनादिमत्व गोर लक्षण है। शासना माने गलकंबल, ककुद, डिल्ला, श्रृंग, ये सब जो है लक्षण गाय के हैं। तो शासनादिमत्वम गोत्वम, क्या कहेंगे, शासनादिमत्वम गोत्वम, ये गोत्व लक्षण हो गया। अब आपको ज्ञान तो हो गया कि जिसके गल कंबल है, जिसके यहाँ ककुद है, डिल्ला है, और जिसके सींग हैं, चार थन हैं, लंबी पूछ है, वो गाय है, ये तो आपको ज्ञान हो गया। कहीं चित्र भी किसी ने बना के आपको दिखा दिया कि ये गाय है, ये हो गया गो पद का ज्ञान। और हमने कहा, आपका नाम क्या है, हमने कहा अभिषेक बटुक जी, आपको गो पदार्थ का ज्ञान तो हो गया है, अब आप विज्ञान कीजिए। कैसे करें गुरुजी? बोले यहाँ से उठ के चले जाओ सीधे, कामधेनु गौ माता बैठी है, प्रेम से आगे पीछे से दर्शन कर लो, सिंह देख लो, नेत्र देख लो, पीछ पर हाथ फिरा लो, पूछ पर हाथ फिरा लो, परिक्रमा कर लो, अब ये उसका सुंदर दूध का आस्वादन कर लो, घी दही का आस्वादन कर लो। ये क्या हो गया, ये हो गया गो पदार्थ का विज्ञान। अब परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान तो हमें शास्त्र के द्वारा हो गया, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान जिसको हम विज्ञान कहते हैं, वो अपरोक्ष ज्ञान जब भी होगा वो राम नाम से होगा। चाहे जितने पोथी पत्रा पढ़ जाओ, राम राम नहीं करोगे तो जो अपरोक्ष ज्ञान है वो तो नहीं होगा, अपरोक्ष ज्ञान राम नाम से ही होगा। हमने गुरुजी से एक कथा सुनी, भट्टोजी दीक्षित जो वैयाकरण सिद्धांत कौमदी के प्रणेता थे, उनके गुरुजी बहुत उच्च कोट के भगवत भक्त थे, और भट्टोजी दीक्षित क्या कहना, बहुत बड़े विद्वान, वैयाकरण सिद्धांत कौमदी कैसा अद्भुत ग्रंथ है। मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, अद्भुत ग्रंथ है। प्रक्रिया ग्रंथों में वैयाकरण सिद्धांत कौमदी नहीं पढ़ी तो भाषा में प्रवेश नहीं होगा। लघु सिद्धांत कौमदी तो प्रवेश मात्र है, वस्तुतः लघु सिद्धांत कौमदी का कारक प्रकरण बहुत छोटा है, स्त्री प्रत्यय बहुत छोटा है, तद्धित कृदंत भी छोटा है, गणपाठ भी छोटा है, इसलिए लघु सिद्धांत पढ़ने के बाद भी बात पूरी बनती नहीं है। लघु सिद्धांत पढ़ने के बाद वैयाकरण सिद्धांत कौमदी भी पढ़ना चाहिए, और ये हमारा भरोसा है ठीक से लघु सिद्धांत पढ़ लिया तो आपकी रुचि इतनी जग जाएगी कि फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे, फिर आप वैयाकरण सिद्धांत कौमदी जरूर पढ़ेंगे, स्वाद आने लग जाएगा ना, स्वाद आने लग जाएगा तो आप पढ़ेंगे। इतने बड़े विद्वान भट्टू जी दीक्षित, उनके गुरुजी ने कहा कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, बहुत ग्रंथ भी लिख दिए हैं और बहुत कुछ हो गया, अब सब छोड़ के राम राम करो। गुरुजी ने उनके कहा अब सब छोड़ के ज्यादा से ज्यादा राम राम करो। तो भट्टू जी दीक्षित बोले कि वो राम राम घंटों राम नाम करना जो है ना, वो तो जो अज्ञानी है वो करेंगे, हमें तो आपकी कृपा से व्याकरण शास्त्र का बोध है, हमको बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले हम सीधे कहेंगे रामा, राम शब्द के बहुवचन का प्रयोग करेंगे, सीधे क्या कहेंगे रामा, रामा रामऊ रामा, तब रामा कह देंगे तो रामा से अनेक राम नाम असंख्य राम नाम हो गए। ऐसा कह के हंसने लगे तो हमको बार बार राम राम के 1 लाख जपते हैं कि 2 लाख जपते इसकी जरूरत नहीं है, रामा कह देंगे उसी में हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, राम नाम की महिमा तो ऐसे ही 1 राम नाम से भी हो जाएगा, लेकिन यह नाम की उपेक्षा हो गई, उपेक्षा हो गई तो उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे द्वारा नाम का तिरस्कार हुआ, इससे तुम्हें अधोगति में जाना पड़ेगा। तो कहते भट्टो जी दीक्षित अधोगति को चले गए थे, तब गुरु जी अब कैसे उद्धार होगा, बोले उद्धार तो राम नाम से होगा, पढ़ा दोगे किसी को तो फिर उद्धार हो जाएगा। तब कहते हैं कि वरदराजाचार्य को उन्होंने व्याकरण का बोध कराया, उस देह से तब जाके वे शुद्ध हुए, राम नाम जप के ही वो भगवत धाम गए। तो कहने का आशय हमारा ये है कि तुम चाहे जितना पढ़ लिख जाओ, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद, न्याय व्याकरण वेदांत इसका ज्ञान तो हो जाएगा पढ़ने से, पर ज्ञान के बाद विज्ञान तो राम नाम जप से ही होगा। श्री कबीर दास जी महाराज कितनी क्लास पढ़े थे, मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, कागज कलम जीवन में छुए ही नहीं। इनके पालक पोषक पिता नीमा नीरू ने जबरदस्ती इनको विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश कराया, गुरुजी ने पाटी पूजन कराया, बोले लिखो अभ्यास तो कुछ करी नहीं, बैठे रहे खाली पाटी। पढ़ाने वाले अध्यापक ने कहा रे बालक तुमने अभ्यास क्यों नहीं किया, संत कबीर दास जी बोले नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मोही और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, तू मोही कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, नहीं छाणू बाबा राम नाम। कबीर दास जी का सारे शास्त्रों का विज्ञान केवल और केवल राम नाम से प्रकट हो जाएगा। चित्रकूट वाले पुजारी जी, बड़ी गुफा वाले पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, एक बार महाराज जी ने हमको उनके साथ बरसाना नंदगांव सब जगह दर्शन कराने भेजा, तो हम उनको लेकर के बरसाना आए। वहां कोई उनके प्रेमी मिल गए, क्योंकि पहले बहुत समय पहले वो यहाँ रहे ही थे, तो किस श्री जी के मंदिर में भोग आया था, थोड़ा दर्शन में विलम्ब था, वहीं बैठ गए। तो किसी प्रेमी ब्रजवासी ने भक्ति तत्व के संबंध में पुजारी जी से प्रश्न किया, तो लगभग आधा पौन घंटा इतना सुंदर व्याख्यान भक्ति तत्व पर पुजारी जी ने किया, हम तो आश्चर्यचकित हो गए तमाम श्लोक बोल करके। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, पुजारी जी के बारे में तो हमने आपसे सुना है कि वो तो स्कूल में गए ही नहीं, पढ़े ही नहीं, तो इतना बढ़िया व्याख्यान उन्होंने कैसे दिया? महाराज जी हंसने लगे, बोले जीवन भर सत्संग किया है और सुना है और भजन किया है, राम नाम का जप किया है। कितना राम नाम का जप किया है? महाराज जी के शब्द हैं। महाराज जी कहते पुजारी जी ने चित्रकूट में रहकर 7 अरब राम नाम का जप किया। कितना? उसी की महिमा ये थी कि वे जो कुछ कहते थे सब कुछ दिव्य होता था। पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज भजन की महिमा से ही, सेवा की महिमा से ही वे ऐसा अनुपम व्याख्यान देते थे कि क्या कहना। बड़े बड़े वृंदावन के पंडित भी दंग रह जाते। दर्शन किया तुमने? नहीं किया दर्शन? अद्भुत महापुरुष थे। दीनबंधु दास जी ने तो किया होगा, श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी नहीं किया। क्या कहें? तो भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, इनका मूल भी राम नाम है। बिना राम नाम के विज्ञान भी नहीं हो, ज्ञान तो हो जाएगा पढ़ने लिखने से, पर विज्ञान तो हरि नाम का जप करने से ही होगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम का जप करो। पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जब नरवर में विराजते थे और वहाँ पढ़ते थे श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी के निकट रह करके, तो हमने महाप्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि स्वामी जी निरंतर नाम जप करते रहते थे और पढ़ते थे। उस नाम जप की ही ऐसी विलक्षण महिमा थी कि पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज जिस किसी भी विषय का प्रतिपादन करते थे वह अपने आप में अनुपम होता था, अद्भुत होता था। उन्हें जो ज्ञान विज्ञान था वो उनके भजन का प्रभाव था। तो भक्ति का मूल भी हरि नाम, वैराग्य का मूल भी हरि नाम, विशिष्ट ज्ञान का माने अपरोक्ष ज्ञान का मूल भी हरि नाम, और शम और दान। शम शम शम माने अंतकरण के निग्रह का नाम है शम। हमारा अंतकरण हमारे अधीन हो, अंतकरण के निग्रह का नाम शम है। आप अपने अंतकरण को निग्रहित करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र साधन राम नाम है। यद्यपि हमें कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि हम स्वयं करते नहीं है, पर हमने महापुरुषों से सुना है, सुनी सुनाई बात सुना देते हैं, शायद किसी का हित हो जाए। एक घंटे से भी अपना नियम शुरू कर दो, मान लो सवेरे आप 4 बजे जग जाते हैं तो आधा घंटे स्नान आदि का ले लो, आधा घंटे में स्नान आदि करके, और 4:30 से 5:30 एक घंटा हो गया। एक घंटा भले ही माला हाथ में मत लो, केवल राम राम राम राम राम राम राम राम करो, बस एकांत में बैठकर करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उच्चारण पूर्वक, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अथवा जो जो आपको अभ्यास हो, श्वास जब खींचते हैं तब भी राम राम भीतर चले, छोड़ो तो भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अभी सब लोग करो राम राम, देखो कैसी धुन लगती है, ऐसे लगेगा कि समाधि लग जाएगी। करो सब लोग, दो मिनट तो करो कम से कम। राम राम राम राम राम राम राम राम। आप लोग करो गायत्री वाले भी, बीच में कोई बात नहीं, उसमें कोई जप में विघ्न नहीं माना जाएगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नाम का श्रवण करते हुए वृत्ति को बटोर करके राम नाम करो। एक घंटे का केवल नाम जप ईमानदारी से उच्चारण पूर्वक, धीरे धीरे धीरे धीरे ये करते करते आपको शरीर में रोमांच होने लग जाएगा, हृदय भराएगा, कंठ भराएगा, नेत्र भराएंगे, हैं? फिर धीरे धीरे और रुचि बढ़ जाएगी। फिर जैसे बिजली का करंट लगे शरीर में, झटके आवे से झटके आने शुरू हो जाएंगे नाम की, नाम का स्पर्श होते ही। फिर क्या कहना, फिर तो नाम जब नाम के स्वाद का यत्किंचित भी अनुभव हो जाएगा तो श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के जैसी स्थिति हो जाएगी, हैं? 22 बाजारों में जल्लादों ने उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए, घुमाया, लेकिन वे एक ही बात कहते रहे, हैं? मोही लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मामा जी का पद है, मोही लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। फिर धीरे धीरे अभ्यास करो कि सोने के एक घंटे तक, फिर दो घंटे, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जगने से लेके सोने तक, जहाँ कोई जरूरी काम हुआ करे उसके भीतर भी नाम की स्मृति बनी रह सकती है। तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर प्रातःकाल जगने से सूर्या सोने तक यदि हो जाएगा, और ऐसा अभ्यास ज्यादा नहीं 6 महीने हो गया, तो हरि गुरु संतों की कृपा से, नाम महाराज के अनुग्रह से, उसके बाद सोते सोते भी नाम चलने लग जाए। लेकिन करना तो हमें कुछ है ही नहीं, हम भी बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, करेंगे तो ही लाभ होगा, हैं? तो शम अंतकरण का नियंत्रण केवल नाम नाम से हो जाएगा। दान, दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है कि दान का मूल भी शम का मूल भी राम नाम है और दान का मूल भी राम नाम है। पंढरपुर में एक सेठ थे, पंढरपुर के सबसे धनी मानी व्यक्ति थे वो। एक बार उनके मन में हुआ, बड़े उदार थे, धर्मात्मा थे, उनके मन में हुआ कि हम महादान करें, स्वर्ण दान करें। तो अपने वजन के बराबर सोना उन्होंने तोला और ब्राह्मणों को देने लग गए। उनका मुनीम था, वो बड़ा भक्त था, नामदेव जी के यहाँ सत्संग में जाया करता था। उसने कहा, महाराज आप ब्राह्मणों को दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए, पर इसी पंढरपुर में एक नामदेव नाम के भक्त हैं, तमाम संत महात्मा उनके घर में आते रहते हैं, गौ ब्राह्मण संत अतिथि सबका सत्कार होता है, आपका धन यदि, पैसे तो वो लेंगे नहीं पर कथनचित वे ले लें तो आपका तो उद्धार हो जाएगा महाराज, ऐसे उच्च कोटि के वो भक्त हैं। 5 वर्ष की आयु में भगवान ने उनके हाथ से दूध पिया था, भगवत साक्षात्कारी संत हैं, उनको आपको जरूर दान करना चाहिए। वो उनको नहीं देंगे तो आपका ये सब करना उतना सफल नहीं है। सेठ को श्रद्धा जम गई, नाम तो उसने सुन ही रखा था, बार बार आग्रह पूर्वक नामदेव जी को बुलाने लग गया। नामदेव जी ने कई बार मना किया, जब ज्यादा आग्रह देखा तो नामदेव जी आ गए। बोला महाराज आप जो आज्ञा करो सो हम आपको सेवा कर देंगे, आपके ठाकुर जी की संतों की सबकी सेवा हो जाएगी। नामदेव जी प्रसन्न थे। नामदेव जी बोले भाई देखो हम ब्राह्मण जाति के नहीं हैं, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, हम ब्राह्मण भी नहीं है तो हम दान आपका कैसे ले सकते हैं, शास्त्रीय अधिकार हमको नहीं है। फिर हम कोई विरक्त साधु भी नहीं है, हमारी कोई पारमार्थिक संस्था भी ऐसी नहीं है जिसके लिए दान की जरूरत हो, हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, दर्जी का काम करते हैं, उसी से हमारा गुजर बसर होता है, हम आपके दान मान के अधिकारी नहीं। नहीं महाराज, आपके यहाँ बहुत संत आते हैं, बहुत सेवा होती है, आप मांगने थोड़ी आए, हम अपनी श्रद्धा से आपको दे रहे हैं। बहुत आग्रह देख करके श्री नामदेव जी ने कहा यदि आप अपनी श्रद्धा से दे ही रहे हैं, आपका इतना हठ है तो हम जितना कहें उतना आपको देना पड़ेगा। सेठ बोला महाराज आप कहिए तो सही, जो कहेंगे तत्काल हम आपको दे देंगे। तो श्री नामदेव जी ने एक तुलसी के दल पर राम नाम लिखा और तराजू के पड़ले पर उसको नाम को पधराया और कहा इसके बराबर तोल कर सोना हमको दे दो, धन दे दो इसके बराबर तोल कर। वह देख करके सेठ बड़ी जोर से हंसा, रहे बोले महाराज रत्ती भर सोना भी तो नहीं चढ़ेगा, चलो इस पत्ता के बदले 10-5 किलो सोना हम आपको दे देते हैं। बोले अब 10-5 किलो रत्ती दो रत्ती की बात ही नहीं, इसके बराबर दे दो बस खाली। वो समझ नहीं पाया, सारा सोना चांदी जवाहरात सब रख दिया पर तुलसी का पत्ता राम नाम जिस पर लिखा था वो तो हिला ही नहीं। महाराज धनवाला ऊपर झूल रहा था, निराश हो गया तो नामदेव जी बोले कोई बात नहीं, बड़े आदमी हो, तमाम नाते रिश्तेदार आए उनका भी धन इस पे रखवा दो, आभूषण रखवा दो, शायद हो जाए, सबके रखवा दिए, बाद में दे देना लोगों के तो। फिर भी नहीं हुआ। बोले अब महाराज मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने सब धर दिया, घर में कुछ नहीं है। तो बोले देखो तुमने जीवन भर बहुत से दान पुण्य यज्ञ भोज भंडारा बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, प्याऊ बनवाई है, धर्मशालाएं बनवाई है, बहुत पुण्य के काम के बगीचे बन लगाए हैं, तो बहुत सा इष्टापूर्त का तुम्हारा पुण्य होगा, योग यज्ञ जप तप व्रत बहुत कुछ किया है तुमने, उस सबका जो पुण्य है ना उसके पुण्य का संकल्प करके पल्ले पर छोड़ दो, शायद हो जाए। तो महाराज सारा पुण्य का संकल्प करके भी छुड़वा दिया, फिर भी पल्ला हिला ही नहीं, राम नाम वाला पल्ला तो भूमि से स्पर्श कर रहा था। सेठ बोला महाराज इतना ही ले लो। अरे बोले भाई हमने तो आपने कहा था जो आप कहोगे सो ही देंगे, अब हम जो कह रहे हैं वो दो ना हमको, इसके बराबर दो। बोला महाराज वो हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं, मैं आप जो जो कहते चले गए सब करता चला गया। तब आप हंसने लगे और आपने कहा हम तो केवल यह ज्ञान कराने आए थे कि राम नाम की तुलना हरि नाम की तुलना अनंत कोट ब्रह्मांड में किसी से नहीं की जा सकती, किसी भी साधन से नाम की तुलना नहीं की जा सकती, नाम सर्वोपरि है, तो अब हम नाम ही लेंगे, इस धन को लेकर क्या करेंगे। प्रियादास जी के शब्दों में जामे भरे कोटि रोग हैं। नामदेव जी ने कहा कि धन में तो करोड़ों रोग भरे हुए हैं, जानबूझकर ये करोड़ों रोगों की करोड़ों बीमारी कौन लेगा, इसलिए हमारे लिए तो नाम ही श्रेष्ठ है। और वह नाम तुलसी दल युक्त नाम अपनी जिह्वा पर पधराया और नामदेव जी प्रेम से जय जय राम कृष्ण हरी कीर्तन करने लगे। हमारे कहने का आशय यह है कि दान का मूल भी नाम है, नाम से बड़ा कोई दान नहीं। एक और कथा सुना देते हैं। एक बार नारद जी सत्यभामा जी के यहाँ आए। सत्यभामा जी ने कल्प वृक्ष के पुष्पों से ही नारद जी का हार बनाया, जूड़ा बनाया, सब खूब कल्प वृक्ष के पुष्प ही नारद जी के चरणों में अर्पित किए। नारद जी बोले, वाह सत्यभामा जी बहुत कल्प वृक्ष के, अरे महाराज आपकी कृपा हो गई ना, हमारे बगीचे में कल्प वृक्ष लगा दिया भगवान ने स्वर्ग से ला करके। इसके मूल में भी नारद जी से कथा तो आप सबको मालूम है ही है। सत्यभामा जी ने कहा, महाराज एक और कृपा कर दीजिए, ये प्राण जीवन धन द्वारकाधीश श्री कृष्ण प्रत्येक जन्म में मुझे पति रूप से प्राप्त हों, ऐसा कुछ साधन और बता दो। उपाय तो है, क्या उपाय है? जिस वस्तु का दान करो वही मिलती है, तुम श्री कृष्ण का दान कर दो तो तुमको हर जन्म में श्री कृष्ण मिलेंगे। सत्यभामा जी समझ नहीं पाई, बोले किसको दान करें, पात्र खोजना पड़ेगा। नारद जी बोले, वैसे तो महात्मा हैं, दान वान किसी का लेते नहीं है, लेकिन भगवान का ही दान मिल जाए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तो महात्मा ही बने हैं, तो कोई बात नहीं, हमसे बढ़िया सुपात्र आपको मिलेगा भी नहीं, आप हमारे लिए कर दो, श्री कृष्ण का दान तो हम ले लेंगे। सत्यभामा जी बोले, गुरु जी बड़ी कृपा आपने, भगवान आपसे बढ़िया सुपात्र कौन होगा। भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, नारद जी ने संकल्प बोला, जैसे ही तुभ्यम अहम संप्रदजे कहा, नारद जी ने अपना वीणा ठाकुर जी के हाथ में थमा दिया, बोले चलो अब हमारे संग। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति गोदान ब्राह्मण को कर देता है तो गैया की रस्सी पकड़ के ब्राह्मण चल देता है, अब वो गाय ब्राह्मण के घर चली जाती है, तो हमारे घर चलो, हमारे साथ रहो, जहां रहते वहां रहो। भगवान जाने लगे, सत्यभामा जी रोने लग गई, बोले आप क्या कर रहे हो, ये तो द्वारिका उजड़ जाएगी, हम सब सूने हो जाएंगे। बोले वो तो अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में तो तुमने दान कर ही दिया। सत्यभामा जी बहुत रोई, तब नारद जी बोले कि कोई बात नहीं, इनके बराबर धन दे दो, धन की जरूरत तो हमें नहीं है पर दे दो, क्योंकि ये भी एक विधि है, उसके बदले निष्क्रय भूत द्रव्य दे दिया जाए तो भी विधि का निर्वाह हो जाता है। सत्यभामा जी के पास मणि थी, 8 भार सोना देती थी समंतक मणि, बहुत सोना था उनके पास। बोले श्री कृष्ण का जितना वजन होगा ना उससे 10-20 क्विंटल ज्यादा तोल देंगे, संकट से तो छुट्टी मिले, तो भगवान को पल्ले पर बिठाया, खूब सोना, बड़ी तराजू बांधी और बड़ी तराजू के एक पल्ले पर खूब सोना ही सोना रखा, पर ठाकुर जी का पड़ला इतना भारी कि वो हिला तक नहीं सोने वाला, वो तो ऊपर झूल रहा था। सब द्वारिका का आभूषण सोना चांदी रख दिया, दान पुण्य तपस्या सब उस पर रख दी, पर हिला ही नहीं। नारद जी से कहा इतना ही ले लो। नारद जी बोले, भाई थोड़ी डांडी इधर उधर हो जाए तो चले, अब यहाँ तो वो एक पड़ला तो ऊपर झूल रहा है, हैं? वो ठाकुर जी का पड़ला नीचे है, तो हम क्या करेंगे महाराज, कुछ तो थोड़ी बहुत बराबरी होनी चाहिए। सत्यभामा जी रो गई, बोले अब तो उपाय नहीं मेरे पास, क्या करें। बोले अपनी बड़ी से तुमने नहीं पूछा, उनसे पूछ लो। तो अब तक सत्यभामा जी थोड़ी लागडांट रखती थी रुक्मणी जी के प्रति, रुक्मणी जी के पास गई, जी जी संकट है हमारे, आपके सबके ऊपर ही संकट है, श्री कृष्ण जा रहे हैं, आप कैसे भी संकट से बचा लो, सारी बात बताई। रुक्मणी जी ने कहा सब धन हटाओ पड़ले से, सारा धन हटा लिया, और हटाने के बाद एक तुलसी के दल पर कृष्ण नाम लिख दिया, और कृष्ण नाम लिख करके जैसे ही रखा तो महाराज जी तुलसी दल, कृष्ण नाम वाला तुलसी दल वाला पलड़ा वो तो भूमि से चिपक गया, और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण वाला पल्ला ऊपर झूलने लग गया, उल्टा हो गया महाराज जी। आप सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा चमत्कार, नाम क्या लिख दिया पत्ते में, कृष्ण नाम लिख दिया, इतनी महिमा हो गई। नारद जी बोले अब ये हल्के को तो तुम ही रखो अपने पास, हम इतने हल्के को ले जाके क्या करेंगे, हमारे लिए तो सबसे भारी गुरु हरि नाम ही है। और ऐसा कह करके नारद जी ने तुलसी दल पर जो कृष्ण नाम लिखा था उसको अपने मुखारविंद में रखा और वीणा लेकर नारद जी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण नाम रे मन कृष्ण नाम कह दीजिए तो नाम सर्वोपरि है, इसलिए भगवान का भगवान भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, नाम की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए उसी ने सब कुछ दान कर दिया जिसने नाम का आश्रय ले लिया। दान धर्म का मूल भी राम नाम है। दम बहिरिंद्रियों के निग्रह का नाम है, दम इनका मूल भी राम नाम है। नाम आधीन भक्ति वैराग्य विज्ञान शम दान दम ये सारे साधन नाम के अधीन हैं। साधन अनेकम अनेक साधन सब नाम के अधीन हैं। मान लो किसी ने और साधन न किए, केवल और केवल श्री राम नाम का ही आश्रय लिया, दूसरा साधन किया ही नहीं, तो तब क्या होगा। आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी उसे भी स्पष्ट कर रहे हैं। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वं कृतं कर्मजालम सर्वं कृतं कर्मजालम तेन सर्वं कृतं कर्मजालम तेन सर्वं कर्मजालम। उसने सारी तपस्या कर ली, जिसने राम नाम का आश्रय ले लिया, हरि नाम का आश्रय ले लिया, कोई तपस्या उसकी बकाया नहीं। उत्तम कोई यज्ञ बकाया नहीं, सब यज्ञों में आहुति दे ली उसने। दत्तमेवाखिलम उसका कोई दान बकाया नहीं, उसने सर्वस्व दान कर दिया। तेन सर्वं कृतं कर्म जालम यहाँ कर्म को जाल कहा गोस्वामी जी ने, इसलिए कहा जाल महाराज जी के वस्तुतः ये जाल ही है। कर्म की सूक्ष्मता जटिलता इतनी अधिक है कि आप जितना गहरे घुसते चले जाओ उतना अधिक आप फंसते ही चले जाएंगे, जाल से जाल जाल से जाल जाल से जाल में फंसते चले जाएंगे। इसीलिए कर्म कांड भी उतना ही ठीक है जितना भगवत भजन में उपयोगी हो, भगवत भजन के लिए जितना आवश्यक है, बाकी तो कोई अंत तो है ही नहीं, कोई अंत नहीं है। तो उसका सारा कर्म जाल हो, सारा कर्मकांड उसका हो गया, कोई कर्मकांड उसका बकाया नहीं है। किसने येन श्री राम नामामृतम पान कृत जिसने श्री राम नामामृत का पान कर लिया। क्यों इस पान में प्रवृत्ति कब होगी, राम राम रूपी अमृत पान में रुचि कब जगेगी। बोले अनिशम अनिशम माने अहर निशम दिन रात जो श्री राम नाम का पान कर लिया जिसने, कैसे होगा पान राम नामामृत का, अनवद्य अवलोक्य कालम, इस अनवद्य अनवद्य अवद्यम पापम, अनवद्य निर्दोष साधन जो राम नाम है, राम नाम रूपी अमृत है, निर्दुष्ट अमृत, इसका जिसने पान कर लिया, कैसे अवलोक्य कालम, कालम अवलोक्य, मौत को काल को सामने खड़ा हुआ देख करके ही भजन बनेगा। ये हमें विश्वास हम लोगों को नहीं हो रहा कि काल हमारे सामने खड़ा है, ये विश्वास हो जाए कि काल हमारे सामने खड़ा है तो न खाने में मन रहेगा न सोने में, हर समय नाम जप होता रहेगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी बताते थे कि रामनगर की रामलीला देखने गए, अंग्रेजी जमाना था, खाकचौक से पहली बार निकले थे, पुजारी थे, बिना पूछे गुरुजी की आज्ञा लिए और रामनगर रामलीला, काशी में रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है, उसको देखने जा रहे थे। विंध्याचल के आसपास मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई, बहुत पुरानी बात है, सन 32 में तो महाराज जी महंत बन गए थे, अब ये उसके पहले की बात होगी, सन 24-25 की बात होगी शायद, या उससे भी पहले की बात हो तो पता नहीं, लगभग 120 वर्ष की आयु में महाराज जी भगवत धाम गए। तो महाराज जी ने बताया कि एक मिट्ठू बाबू करके था बंगाली, बड़ा भारी रेलवे का अधिकारी था, साधुओं का काल था, वो आ गया महाराज, गोरे लोग अंग्रेज फौज, घोड़ा पर किया, अभी कल कुछ विशिष्ट अर्थ इसका जरूर करेंगे, तो कल उसकी चर्चा हम करेंगे, बहुत प्यारे पद हैं, एक एक पद ऐसे हैं, क्या कहें। एक महात्मा के बारे में सुना कि महात्मा के पास एक साधक गया तो उसने कहा कि हमारे लिए कुछ कल्याण की बात बताओ, तो महात्मा ने विनय पत्रिका खोली और विनय पत्रिका खोली तो सदा राम जपू सदा राम जपू, ये जप मन मन मूढ़ बार बारम, ये पद आया तो ये पद दे दिया कि इसको देखो। महाराज जी हमने ऐसा सुना है कि इस पद को देखते ही वह साधक उसने पोथी मस्तक से लगाई और अयोध्या की घटना है, महापुरुष को पुस्तक दे दी, ग्रंथ दे दिया और ग्रंथ देने के बाद रोने लग गया, कहा बात क्या हुई आपने देखा नहीं, बोले बस आप आशीर्वाद दीजिए कि इतना ही हमारे जीवन में उतर जाए, और कह के वो सरयू जी के माझा में चला गया और केवल राम नाम का आश्रय लेकर के अपना परम कल्याण किया। तो एक एक गोस्वामी तुलसीदास जी का पद, अब यही एक पद ऐसा है कि सारे साधन की पद्धति का इसमें उपदेश कर दिया गया है। भगवत कृपा से हम कल और चर्चा करेंगे, आज इतना ही, एक बज रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। चढ़ी हुई फौज जंगल में ट्रेन रुक गई और जैसे ही हल्ला मचा, मिट्ठू बाबू आया कि चलती हुई ट्रेन अभी रुक नहीं पाई थी, महात्मा कूद कूद के भागे, टिकट किसी पे नहीं था, पैसे ही नहीं था उन जमानों में, महाराज जी कहते हम भी पहली बार बिना टिकट चढ़े थे, हम भी कूद के भागे, अब जमात से बिछुड़ गए। तो भागते भागते भागते भागते जंगल में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, एक गांव में पहुंचे। गांव वालों ने घुसने ही नहीं दिया भीतर, गए बाबा यहाँ अंग्रेजों की फौज पड़ी है और सख्त आदेश है कि यहाँ किसी को घुसने न दिया जाए, यहाँ नहीं रह सकते, जाओ यहाँ से। महाराज जी बोले हमने काम बहुत भूखे हैं, बोले जाओ जाओ यहाँ कुछ नहीं जाओ। ऐसी पहाड़ी थी, पहाड़ी के सहारे एक देवी जी का मंदिर था, मढ़ी जिसको मढ़ी होती ना छोटी मढ़ी, तो वहाँ बैठ गए। अब बड़े दुखी हो गए कि वृंदावन में बहुत भले अच्छे थे, खाक चौक में बाल भोग राज भोग बिहारू, मंदिर के पुजारी थे, बढ़िया दूध भी मिल जाता था पीने के लिए, अच्छे रामनगर की रामलीला देखने चले, अब क्या करें भूखे प्यासे यहाँ। तो याद आया कि अग्नि के सहारे हिंसक जीव नहीं आते हैं, तो कुछ लकड़ी इकट्ठी करके चकमक से चेता करके धुना चेतन करके बैठ गए। तब तक एक नाई आया, हे बाबा यहाँ क्यों बैठा है? क्यों? बोले ये देवी के मंदिर पे शेर आता है, कितने साधुओं को खा गया है, भाग यहाँ से। अब बोले हमको तो परेशान तो थे ही बहुत ज्यादा, रात हो गई थी, जोर से उसको फटका, भाग तू यहाँ से, हमारे मरने की चिंता क्यों करता, हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, गांव में घुसने नहीं दिया तो यहाँ शेर खा जाएगा तो खा जाएगा, तू क्यों यार पंचायत कर, भाग यहाँ से, भगा दिया। अब बोले शेर आवे चाहे नहीं आवे, वो शेर का डर दिखा के चला गया। अब भूख प्यास सब गायब, अब लगे कि शेर आएगा खा जाएगा, अब क्या करें। बोले राम राम करो, वृंदावन तो छूट ही गया, अब राम राम करो। तो राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, तब तक आधी रात होगी, शेर की आवाज सुनाई पड़ी, शेर गरजा, पूरी पहाड़ी हिल गई, ऐसे लगा गूंज गया पहाड़, ये हमारे तो पेट पानी पानी हो गया, अब मरे अब मरे। तब तक शेर एक किसी वन्य जीव को पकड़ करके घसीटता हुआ सामने से ले गया, कहते मुश्किल से 5-7 हाथ दूरी से घसीट के ले गया सामने से, ऐसा समझो ये सामने एक डिब्बा रखा है, इतनी दूर से ले गया घसीट के, और ये रोंगटे खड़े हो गए। लौट के शेर तो नहीं आया, पर भूख प्यास नींद सब गायब, थकान भी गायब, अब तो लगा मर जाएंगे। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पूरी रात करते रहे, और सवेरे सूर्योदय तक बैठे रह गए, और बैठे बैठे सूर्योदय होते ही मुझे ज्ञान हुआ कि बच्चा ये शेर नहीं था। यही ज्ञान हो जाए कि जीव भवाटवि में भटक गया है और मृत्यु रूपी सिंह गर्ज रहा है, काल रूपी सिंह गर्ज रहा है, न जाने कितनों का शिकार कर गया, और तेरा शिकार कब हो जाएगा पता नहीं, ये पता चल जाए तो भजन फिर अपने आप बनने लग जाएगा, फिर भूख प्यास सब चले जाएंगे। बोले तब हमें भजन की परिभाषा मालूम पड़ी कि काल रूपी सिंह झपट्टा कब मार देगा, ये अनुभव में आ जाए तो भजन बनने लग जाएगा। इसलिए हमने पूछा महाराज जी से भजन की परिभाषा क्या है, तो महाराज जी बोले मृत्यु को सामने खड़े देखना ही भजन है, मृत्यु रूपी सिंह गर्ज रहा है ये अनुभव करो तो भजन बनेगा। तो अवलोक्य कालम, काल सामने खड़ा है ये देख करके दिनों रात राम नाम का जप करो। बोले किसी को लाभ मिला है राम नाम से? बोले हुआ है कितने लोगों को। स्वपच खल बिल यवनादि हरि लोक गत, स्वपच यहाँ स्वपच शब्द से भक्तमाल में जिन स्वपच वाल्मीकि का स्मरण किया गया है उनका स्मरण यहाँ तुलसीदास जी ने किया। स्वपच, स्वपच वाल्मीकि जी का चरित्र तो मालूम है ना आपको? नहीं मालूम है? एक स्वपच कुल में वाल्मीकि नाम के एक महान भक्त उत्पन्न हुए थे, ये द्वापर युग में उत्पन्न हुए थे स्वपच वाल्मीकि, और जिन्होंने श्रीमद् रामायण महाकाव्य लिखा ये तो सतयुग में प्रकट हुए थे। तो महाराज जी ये भी भगवान के बड़े उच्च कोटि के भक्त थे स्वपच वाल्मीकि, पर लोग जानते नहीं थे कि वे इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। भगवान उनके उनकी भक्ति का बोध सबको कराना चाहते थे, उनकी महिमा का ज्ञान सबको कराना चाहते थे। तो भगवान ने एक लीला की अश्वमेध यज्ञ में भगवान ने शंख रख दिया था अपना। बोले देखो जब ये शंख बिना बजाए बज जाएगा तो समझ लेना तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया, और शंख नहीं बजे तो समझना यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो यज्ञ पूरा हो गया महाराज जी, लाखों करोड़ों ब्राह्मण जीम गए, लेकिन महाराज शंख बजा ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा अब वृथ स्नान भी हो गया, शंख तो बजा ही नहीं, कर्मकांड की विधि पूरी हो गई। भगवान बोले तुम्हारे यज्ञ में, आपके यज्ञ में किसी ऐसे भक्त ने भोजन नहीं किया जिसमें अहंकार की गंध भी न हो। युधिष्ठिर बोले कैसा भगत तो लोक लोकन में पाइए, किसी लोक लोकांतर में होगा। अरे लोक लोकांतर में नहीं, ऐसा भक्त तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में ही रहता है, तो न्योता दो। भीमसेन अर्जुन निमंत्रण करने गए, स्वपच भक्त जो है बैठकर तुलसी का बगीचा घर में था, गाय थी, खूब राम नाम का जप कर रहे थे, नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। वहां जाकर के भीमसेन अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई, हैं तो स्वपच लेकिन कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, यहाँ का वातावरण बड़ा दिव्य रसमय बना हुआ है। प्रसन्न हो गए महाराज जी, बोले आपका निमंत्रण है। अरे बोले हम तो कहाँ न्योते, न्योता तो बड़े लोगों का होता है, ब्राह्मणों का, हम कहाँ निमंत्रण के अधिकारी, न साधु न ब्राह्मण, हम तो निम्न कुल में पैदा हुए हैं, हम तो वैसे ही वहाँ पत्तल आदि उठाते हैं तो हमें प्रसाद तो मिल ही जाता है। बोले नहीं, भगवान की आज्ञा है, हम कल लेने आएंगे। बोले आप आना नहीं, हम स्वयं आ जाएंगे। भगवान की आज्ञा से द्रौपदी ने खूब पकवान मिष्ठान बनाए, खूब व्यंजन बनाए, और भक्तराज स्वपच वाल्मीकि जैसे ही भोजन करने लगे तो महाराज जी उन्होंने सब क्या किया, एक पात्र खाली मंगाया, उस पात्र में थोड़ा थोड़ा बोले एक छोटी चम्मच से डालते चले जाओ, तो खट्टा मीठा चरपरा नमकीन हलवा खीर साग सब एक में मिला दिया, और जैसी आचमन करके पाने लगे, पाते ही शंख बजने लग गया, बजते बजते फिर बंद हो गया। तो भक्तमाल में लिखा है हरी दंडकी लगाई है, ठाकुर जी ने छड़ी लगाई शंख को, सीथ सीथ प्रत क्यों न बाजो, एक एक कण के ऊपर बजना चाहिए, तू बजा क्यों नहीं। फिर भी जब शंख नहीं बजा तब भगवान ने कहा मेरे भक्त के प्रति किसी को दोष बुद्धि आ गई है। द्रौपदी ने कहा महाराज मेरे मन में दोष बुद्धि आ गई। क्या बुद्धि आई? हमने कहा भगत भले ही चाहे जितने ऊंचे हों, आखिर हैं तो स्वपच कुल के, सब मिला जुला के खाने का अभ्यास है, हमने कितनी बढ़िया रसोई बनाई थी, कभी कहेंगे रबड़ी बहुत अच्छी है, पुआ बहुत अच्छे बने हैं, खीर बहुत अच्छी है, और लाओ चटनी बहुत अच्छी बनी है, इन्हें सब गुड़ गोबर कर दिया हमारा सारा परिश्रम, उनका मिला जुला खाते हैं, यही जातिगत स्वभाव है, तो ये बुद्धि आ गई इसलिए ऐसा हुआ। इनसे पूछो ऐसा क्यों किया इन्होंने, तो भक्त जी ने कहा कि अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन, अन्न विष्णु है, रस विष्णु है, ग्रहण करने वाले भी भगवान हैं, तो हमें अन्न का स्वाद नहीं, हमें तो भगवत प्रसाद का अनुभव करना है, इसलिए हम अधरामृत का स्वाद लेते हैं, हम पदार्थ का स्वाद नहीं लेते हैं, पर प्रसाद छोड़ना अपराध है, इतना हम खा सकते नहीं थे, छूट जाएगा तो अपराध लग जाएगा प्रसाद के त्याग का। तब सबका अभाव दूर हो गया, फिर शंख बजने लग गया, तो इतने बड़े भक्त तो हो गए जिनके खाने से युधिष्ठिर का राजसी यज्ञ पूरा हो गया, कहते अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, तो कहते हैं कि ये कैसे हुआ, कहते ये केवल राम नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा से हुआ। स्वपच खल भील, बड़े बड़े खल भील, कोल भील, यवनादि यवन कुल में उत्पन्न लोग भी हरि नाम का आश्रय लेकर के हरि लोक गत। इसी को सुखदेव जी ने कहा किरात हूणान्द्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया ये नेत पापा युद्ध पाश्रयाश्रया शुद्ध तस्मयी प्रभु विष्णुवे नमः। हरि लोक गत नाम बल, नाम के बल से उनको ऐसी विपुल और विमल मति प्राप्त हुई जिसमें पाप का स्पर्श नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी महिमा श्री राम नाम की है। अतएव त्यागी सब आस, सब ओर से आशाओं का त्याग करके संत्रास भव पास असी। संसार की सारी आशाओं को त्याग करके, भय को त्याग करके और तुम श्री राम नाम का आश्रय लो, क्योंकि भव पास असी, भव रूपी पास बंधन को काटने के लिए श्री राम नाम तलवार के समान है। इसलिए निश्चित हरि नाम जपु दास तुलसी, ये भवबंधन को काटने वाली पैनी, निश्चित माने पैनी तलवार है। इसलिए हे तुलसीदास, तुम निरंतर श्री राम नाम का जप करो। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो कल और आज इस पद का सरलार्थ ही हुआ, ये तो केवल एक एक शब्द को हमने एक सरल अर्थ